NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Directeur Frans Klein vertrekt bij de publieke omroep. Klein trad eind vorig jaar al tijdelijk terug als directeur video van de NPO. Kort na het nieuws over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Klein was als mediadirecteur bij de VARA tot 2014 verantwoordelijk voor de werkomstandigheden bij DWDD. De vaste spaarrente bij twee van de grote banken gaat opnieuw omhoog. Op 15 augustus stijgt de rente bij de Rabobank naar 1,5%. Ook ING maakte vandaag bekend de rentes te verhogen. Bij die bank krijgt een spaarder vanaf volgende maand 1,25% rente tot 10.000 euro. Daarboven wordt de rente lager. Het proces tegen oud-president Trump begint op 20 mei. Dat heeft een rechter in Florida bepaald. De datum is een compromis. De aanklagers wilden er al in december mee beginnen. Zijn advocaten wilden het over de presidentsverkiezingen van volgend jaar heen tillen. Trump wordt ervan verdacht dat hij aan het einde van zijn presidentschap honderden geheime documenten mee naar huis heeft genomen. En de Russische nationalist Igor Girkin, die vandaag in Rusland werd opgepakt, is voorgeleid. Hij wordt volgens Russische staatsmedia verdacht van aanzetten tot extremisme. Daarop staat tot 5 jaar gevangenisstraf. Girkin is in Nederland veroordeeld tot levenslang in het MH17-proces. Maar Rusland heeft hem nooit uitgeleverd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaats. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken, met vanavond uiteraard veel over de Tour en het WK voetbal. Maar eerst ons nieuwsforum, waarin we de meest opmerkelijke zaken uit de actualiteit bespreken. Dat doen we vanavond met oud-Kamerlid en GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyk, met auteur en journalist Roniet Pallas en met journalist Geert en Waling van EW Magazine. Dan bereiden wij natuurlijk een heleboel voor, maar we beginnen met jullie eigen nieuws. Wat jullie deze week speciaal is opgevallen, wat je bezig hield. Bram, om even bij jou te beginnen. Wat is jouw nieuws deze week? Nou, het nieuws dat ik las gisteren, denk ik, ging over de vergelijking tussen reizen met de trein en reizen met vliegtuig. En ik was deze week met de trein naar München. Dus dat is een hele belevenis. Dan maak je veel mee in zo'n trein. Dus toen ik las dat Greenpeace een onderzoek had gedaan naar het verschil tussen reizen per vliegtuig en reizen per trein. En dat vliegen nog steeds veel goedkoper is. Hè? Zal ik je heel even interrumperen? Wat maak je dan allemaal ach, mee in de trein? Je moest iets weten. Je moet echt heel erg... Doe je dat nooit? Ik kan het je zeer aanraden. Je moet heel erg stressbestendig zijn. Hè? Je bent lang onderweg natuurlijk. Ik ben overigens een groot fan van reizen met de trein. Ik vind het eigenlijk heel erg dat vliegverkeer zo, ja, zo gesubsidieerd wordt eigenlijk. Je hoeft geen belasting op BTW, geen BTW op tickets te betalen, op een kerosine niet en zo. De trein is best wel duur. Ja, maar 1,5 keer duurder dan vliegen. Ja, dat heeft Greenpeace heel goed nou allemaal eens op een rij gezet. Hè? Dus dat vond ik super interessant. Maar je moet bijvoorbeeld... je kunt ontzettend veel verbeteren nog aan het reizen per trein. En ik zou dat heel graag willen. Hè, dus ja, voortdurend krijg je nieuwe informatie over waar je moet overstappen. En dat verandert de hele tijd. En je hebt een app op je telefoon die zegt wat anders dan het bord op het station. En dan krijg je weer een mailtje ondertussen van de NS. En dan weer een van de Deutsche Bundesbahn in mijn geval, waar weer iets anders in staat. Dus daarom zei ik, je maakt heel veel mee. Maar niet per se de dingen die je als je op reis gaat wil meemaken. Ja, dus ik vind het reizen met de trein super. Maar wel moet wel nog het nodige aan gebeuren. Goedkoper en makkelijker. Ja, en goedkoper. Ja. Roniet? Over de trein? Ja. Of over je eigen onderwerp? Over mijn eigen onderwerp. Nou ja, het nieuws heeft ons allen bereikt dat Eva Jinek de commerciële gaat verlaten en weer terug gaat naar de publieke omroep. Dus dat is best wel groot nieuws. Waar ik vooral zo verheugd over was, is dat ze zo expliciet vermeldde dat ze dol is op cultuur. Ja. En dat dat ook iets is waar ze op wil gaan inzetten. Dus dat kan ik ontzettend aanmoedigen. En ik hoop daarmee dat ze niet het soort Jip en Janneke cultuur bedoelt, wat je normaal bij de publieke omroep vooral ziet. Wat dan? Maar echt, bij talkshows is het echt wel vaak dat als het dan over een boek gaat wat iets meer mensen misschien lezen dan alleen het bestseller top 60 bereikt, dan wordt het al veel te snel als highbrow gekwalificeerd. En ik denk dat het heel erg leuk is dat iemand cultuur omarmt. En als iemand dat kan, dan zou zij het misschien ook wel heel goed kunnen. En wat ook nog heel bijzonder daarvan is, eigenlijk niet heel bijzonder, ik vind het vrij normaal, maar bij het publieke omroep is dat heel bijzonder, is dat zij Engels kan spreken. Dus dat betekent dat ze ook wel eens een auteur uit het buitenland of zo kan interviewen. Of gewoon überhaupt interessante gast in het Engels. Op de je bedoelt Matthijs van Nieuwkerk, die wilde dat altijd specifiek niet. Nou, niet alleen Matthijs van Nieuwkerk hoor. Er waren ook wel andere grote talkshow-hosts die dat weigerden. En ik denk dat dat heel erg fijn is. Dat je iemand hebt die gewoon een beetje talig is bij de publieke omroep, bij de talkshows. En dat het en cultuur en meertalig, daar zijn we heel blij mee. We gaan het wel bij Avrotros doen. Dus ik ben benieuwd of het wel het niveau van Tussenkunst en Kiets een beetje overstijgt. Nou, laten we niet te cynisch doen. Laten we gewoon de VPRO boeken terug bij Avrotros. We gaan positief beginnen. Het is een exclusieve samenwerking voor 4 jaar. Die is getekend, wordt een onderscheidend programma. Dat is in ieder geval duidelijk gemaakt door de Avrotros. Leuk. Wat verwachten jullie qua tijdstip? Of wordt het een dagelijks programma? Ronit, wat denk je? Nou ja, dat lijkt me wel. Ik bedoel, ik weet niet wat voor afspraken ze hebben gemaakt. Ik weet er ook eigenlijk, ik heb nog geen bal vanaf verder. Ja, maar dat is ook nog niet bekendgemaakt. Er is echt heel weinig details. Het zou, ik denk dat het leuk zou zijn en een goed tegenwicht. Gewoon een stevig iemand die gewoon wel wat kan. Dat lijkt me wel fijn voor de volgende. Ik denk trouwens dat ze ook misschien wel in onderhandeling zijn met de NPO. En dan is het natuurlijk wel slim om dan zo'n naam te hebben als Eva Jinek. Want dan krijg je makkelijker de beste slot. Ja, en Frans Klein is verdwenen vanaf vandaag. Ja, dus, dat wou ik net ook zeggen. Nieuws van begin van deze avond inderdaad. Directeur Frans Klein vertrekt bij de NPO. Hij was eerder verantwoordelijk voor de werkomstandigheden bij De Wereld Draait Door. Als mediadirecteur van BNNVARA. Daarover kwamen veel verhalen naar buiten die te maken hadden met grensoverschrijdend gedrag. NPO doet daar onderzoek naar. Hij zat dus al een tijd thuis en nu is hij dus officieel weg, Geerten. Ja, hij gaat dus in plaats van Jinek van de commerciële naar de publieke, gaat hij weer van de publieke naar de commerciële, naar zegt Talpa. Zegt het AD in ieder geval, waarschijnlijk bevestigd. Ja, er zijn al een paar weken geruchten over dat hij bij Talpa een dik goed contract zou hebben getekend of zou kunnen krijgen in ieder geval. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Het is iemand die nooit zoveel televisie heeft gemaakt, maar wel heel veel aan de knoppen heeft gezeten en veel ervaring heeft. Wat hij precies zelf nou allemaal heeft fout gedaan in die zaak van De Wereld Draait Door, dat weet ik niet precies. Dat is volgens mij ook nog helemaal niet duidelijk. Nee, onderzoek is nog niet afgerond. Maar het lijkt me wel duidelijk dat hij een beetje, dat hij echt wel bij de publieke omroep te besmet was geraakt. En ook wel, dan heb je dat iemand die zo'n grote omroepbaas is en ook een beetje als baasje zich kan gedragen, die krijgt natuurlijk dan vervolgens iedereen tegen zich die ooit tegen de haren in heeft gestreken. Dus dat is denk ik wel het gevaar van als je al te autoritair optreedt. Dus ik denk dat hij dat misschien nu in een veilige nieuwe omgeving kan proberen bij Talpa. Ja, los daarvan was hij natuurlijk gewoon op de hoogte van de klachten die er binnen waren gekomen over het programma. En als je die klachten dan negeert met die positie, dan is je natuurlijk ook wel iets aan te rekenen. Dat valt niet te ontkennen, nee. Medeverantwoordelijk. Genoeg over Hilversum. Ja, Geert, wilde jij het nog hebben over een groep Iraanse vrouwen? Ja, ja, dat is leuk. En dat is echt een beetje een nieuwtje wat ik zelf iets aan heb kunnen bijdragen. Elke 26 juli herdenken wij met een stichting waar ik in zit, Nederlandse Onafhankelijkheid, het plakkaat van verlating. Dat is de Declaration of Independence van Nederland. En dat doen we met een mooie reden door een prominent persoon. Bijvoorbeeld Herman van Rompuy heeft hem een keer gehouden. Jan Terlouw, Piet Hein Donner. Dit jaar is dat de oud-president van Letland, Vaira Vice-Vrijbergen. Hele inspirerende vrouw. Maar ter die gelegenheid, aanstaande woensdag, reiken we ook een prijs uit. De Dutch Independence Award. Vorig jaar ging hij naar Zelensky. En die is ook echt bij hem terechtgekomen in Kiev. En dit jaar gaat hij naar de vrouwen van Iran. Omdat wij toch vinden dat los van de vrijheidsstrijd en de vrouwen en mensenrechten, dat eigenlijk de vrouwen van Iran ook het boegbeeld zijn van het verzet tegen een tyrannieke overheid, tegen een wezensvreemd regime. Dat eigenlijk meer steun verdient vanuit het Westen, ook van de regeringen van de westerse landen. Die misschien ook wel eens moeten nadenken of ze echt nog wel de Iraanse regering willen erkennen. Dus daarom hebben wij besloten om de Dutch Independence Award, die gaat dan ook naar een bijzondere organisatie in Teheran uiteindelijk. Dat is een mooi beeldje van de kunstenares Neel korte weg. En dat is hopelijk een hart onder de riem van deze sterke groep vrouwen die het meest in het vizier staan van het regime in Teheran, maar ook tegelijkertijd voorop lopen bij het verzet daartegen. En aan wie wordt die overhandigd? Ja, aan 2 dames. Ik zal de namen nog niet onthullen, dat is ook een beetje voor veiligheidsredenen, maar twee prominente Nederlands-Iraanse dames die zich inzetten voor de strijd voor het Iraanse verzet vanuit Nederland. Aanstaande woensdag? Aanstaande woensdag in Wassenaar, ja. Gaan we nu toch weer een beetje navelstaren, want we gaan het hebben over de Nederlandse politiek. Want ook al is het zomerreces, er is genoeg over te doen. Na de val van het kabinet is de grote stoelendans begonnen. En op links vormt zich een serieus machtsblok door de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. Ook deze week kondigde politici weer aan om te stoppen. Bijvoorbeeld Corinne Ellemeet, nummer 2 van GroenLinks. Eerder al Rutte, Kaag, Schouten, Hoekstra. Enorme wisseling van de wacht. Bram, vind jij dat een goede zaak, hoog tijd? Nou, zeker niet van iedereen, maar van sommige mensen wel. Dus dat kun je niet heel in het algemeen zeggen. Kijk, ik denk dat van een aantal mensen is het niet zo raar om te denken, hè, de minister-president, die heeft het nu 13,5 jaar gedaan, die gaat het waarschijnlijk nog een jaar ongeveer doen. Dat die op een gegeven moment zegt van nou, mijn tijd zit er wel zo ongeveer op. Daarvoor was hij al jaren fractievoorzitter van de VVD natuurlijk, oppositie. Ja, dat vind ik niet zo raar. En iemand als Corinne Ellemeter, dat vind ik heel jammer. Daar heb ik heel veel mee gewerkt, uiteraard, in de GroenLinks-fractie. Ja, die doet het nog niet zo lang, maar die zegt van ja, ik vind dat ik eigenlijk een te hoge prijs ook voor moet betalen. Dat vind ik heel erg. Sigrid Kaag is ook zo iemand, hè? Die heeft echt oprecht, denk ik, geprobeerd om de omgangsvormen in de politiek op zijn minst ter discussie te stellen en daar die te problematiseren. Daar heeft ze zo'n verschrikkelijk hoge prijs voor betaald. Dan moeten we ons eigenlijk collectief voor rot schamen. Hè? Dat zo iemand uiteindelijk moet zeggen vanwege bedreigingen, vanwege mijn dokters, vanwege mijn huwelijk, vanwege wat dan ook, kan ik niet functioneren in de Nederlandse politiek. Dat gaat me verschrikkelijk aan mijn hart. Haar ging het over bedreigingen. Bij Ellemeet gaat het ook over werkdruk. Ja, werkdruk en ook het verharde klimaat. Hè. Als je ziet wat mensen, en ik heb dat eerlijk gezegd wel iets meer van nabij gezien, het treft toch vooral vrouwen, moet je eerlijk zeggen. Wat die aan een hate mail, en dat gaat heel breed, hè, door alle politieke partijen heen en los van opvattingen en zo. Wat mensen gewoon aan hate mail en aan rotzooi bagger over zich heen krijgen. Omdat ze publiekelijk een bepaald standpunt innemen dat sommige mensen onwelgevallig is. Dat is gewoon verschrikkelijk. Dus dat kun je dan heel netjes werkdruk noemen. Je kunt ook zeggen, het is bijna niet meer te doen voor mensen die ook nog een normaal leven willen leiden en die zich misschien zelfs zorgen maken over hun gezin of over hun naasten of over zichzelf. Ja. Dus ik vind dat vind ik echt verschrikkelijk, dat soort mensen aan politiek moeten verlaten. Aan de andere kant van de tafel zit Geert bedenkelijk te kijken, zou ik het willen noemen. Nou, ik heb het ook vaker gezegd, toevallig op deze zender vorige week, maar ik vind eigenlijk dat deze discussie iets te veel gaat over de vrouwenhaat aan zich. De bedreigingen wil ik even daar laten, want daar kunnen we niet goed over oordelen. Dat is heel ernstig, dat überhaupt politici zo bedreigd worden. Maar dat weten we sinds Geert Wilders al. En ook al eerder. Dat vind ik ook nog steeds verschrikkelijk. Nee, precies. Maar die vrouwenhaat, kijk, het is zo dat dat bestaat. Vrouwen krijgen heel veel meer over zich heen in het publieke debat, op Twitter, in de politiek, dan mannen of over een vrouw zijn. Dat klopt. Aan de andere kant, als je geen vrouw bent, maar man en een beetje corpulent, zoals Frans Timmermans, dan word je overal gefatshamed. En als je een brilletje hebt, zoals ik, dan krijg je af en toe dat je brillenjood wordt genoemd. Het wordt wel vaak gegrepen naar je zwakke kanten. Ik denk dat het echt gaat over iets structureels. En als je dat vergelijkt met elkaar, dat het zo buitenproportioneel is en zo ad hominem en zo buiten elke vorm van inhoud. Maar daar is ook gewoon onderzoek naar gedaan, dat het vrouwen veel meer over hun uiterlijk gaat dan mannen. Dus het is kleuterachtig, het is echt kinderachtig. Maar weet je, Geert, volgens mij moeten we er geen wedstrijd van maken wie het meest wordt geshamed of bedreigd of gepest of wat dan ook. Hè, het is voor mannen natuurlijk net zo erg en komt het ook voor. Maar waar het om gaat, is dat er steeds meer mensen om redenen van persoonlijke aard, want dat mensen om politieke reden op een gegeven moment zeggen, nou, ik heb het nu zoveel jaar gedaan, ik ga eens wat anders doen. Of dat mensen soms worden weggestuurd omdat ze het niet goed doen. Dat is allemaal, dat hoort bij de politiek. Maar het komt steeds vaker voor dat mensen zeggen, ik wil niet meer in dit vergiftigde klimaat functioneren. En dat, daar zijn vrouwen veel vaker het slachtoffer van dan mannen. Dat is, lijkt mij, een feit. Dat is waar. En nog één punt daarbij. Politici zijn heel erg zichtbaar. Dat moeten ze ook zijn. Dat willen ze graag ook zijn. Want daar halen ze ook hun band met de kiezers vandaan. En in verkiezingen komt het ook altijd van pas. Als je goed zichtbaar op de social media bent, dan is wel de keerzijde daarvan natuurlijk dat contact met de burger zo erg direct is, dat er heel veel burgers zijn die ook niet de juiste manier hebben om hun frustratie te verwoorden en dan grijpen naar een soort kleuterachtige schoolplein pesterijtjes over vrouwelijkheid, over uiterlijk en dat soort zaken. En dat is wel een groot probleem wat je niet zomaar kunt oplossen door mensen op te roepen, want ik neem aan dat luisteraars die nu luisteren niet de mensen zijn die hate mail sturen naar Kaag of die haar de hele tijd heks noemen of iets dergelijks. Ik denk toch dat je moet zijn ook gewoon collega-politici, hè? Ik bedoel, degene die haar deed het heks noemen was Geert Wilders. Geert Wilders. Ja. En je bagatelliseert ook wel een beetje door het weg te zetten als kleuterige pesterijtjes. Ik denk dat het echt wel wat verder ging dan dat. Maar het is toch heel kinderachtig. Het is toch niet het niveau waarop we politiek willen voeren. Daar ben ik met jullie eens. Ja, maar dan moet je ook even beginnen met wat er in de Kamer zelf al gebeurt. Nog even, ja, is een dat is voorbeeld. Het voorbeeld, ja, wat dan gegeven wordt. En dat lijkt me ook heel kwalijk. Ja. Even over die werkdruk, want nu gaat het over de zichtbaarheid en reacties die daarop komen, ook van collega's onderling. Als het gaat om de hoeveelheid werk, dat is ook iets wat genoemd wordt. Bijvoorbeeld René Peters van CDA, die zegt, nou, ik was nooit meer thuis. Ik kan dit, ja, mijn gezin niet meer aandoen. Heb ik beloofd. Vertrek, ja, daarom. Vind ik echt van een andere. Dat is natuurlijk ieders volste recht om dat soort afwegingen te maken. Herken jij dat, Bram? Maar dat vind ik wel van een andere orde. Dat bij mijzelf, als ik daar een persoonlijke antwoord op geef, bij mijzelf hing dat heel erg af van de fase in mijn eigen leven. Toen ik voor het eerst in de Kamer kwam, had ik jonge kinderen bijvoorbeeld, hè, een jong gezin. En dat vond ik heel lastig om dat met mijn werk te combineren. Maar toen ik de laatste keer in de Kamer zat en mijn kinderen al lang en breed vond ik het eigenlijk, ja, helemaal geen. Ja, vond ik het eigenlijk geen probleem. Ja, als ik probeer dat eerlijk. Dat we wel een baantje naast kunnen doen. Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat het ook eerlijk is om te zeggen dat ook voor iedereen persoonlijk anders is. Wat niet wegneemt dat je natuurlijk best zou kunnen zeggen, Kamerleden moeten meer ondersteund worden. Ze hebben heel erg. Kijk, een gemiddeld Kamerlid heeft 2 tot 3 mensen die haar of hem ondersteunen. Ja, je kunt zeggen dat is wel heel erg weinig voor het soort baan die je moet doen. We hebben maar 150 Kamerleden. We hebben per hoofd van bevolking geloof ik het land met de minste Kamerleden, ja, of zoiets in Europa. Daar kun je het best over hebben. Maar of je het persoonlijk volhoudt, is mijn ervaring, hangt ook heel veel af van je persoonlijke omstandigheden. Ja. Maar dan krijg je dus de situatie dat het meer mensen zonder gezinnen volksvertegenwoordiger worden. Ik snap wat je bedoelt. Ja, dat is natuurlijk ook niet. Daarom zeg ik ook, ik heb het zelf allebei meegemaakt. Ja. Ik heb een situatie meegemaakt waarin ik het eigenlijk slecht te doen vond. En te combineren vond met de andere zaken die in mijn leven belangrijk waren. Ja. En ik heb ook een periode meegemaakt, dat was ik ook meer ervaren. Dan doe je het ook wat meer relaxed waarschijnlijk. Dan stel je misschien ook wat makkelijke prioriteiten. En je hebt inhoudelijk ook al meer meegemaakt natuurlijk. Dus dan kun je precies. Dus je bent ook ervaren. Dus dat is toch wel. Ja, daar kun je een aantal dingen aan doen. Wat dan? En meer ondersteunend personeel? Nou ja, dus dat denk ik. En misschien een grotere kamer. En misschien ook, ja, toch kijken of je de hele werkwijze van de Kamer, die is ook nu wel heel erg jachtig en nerveus. En elke ochtend ga je erheen en heb je geen idee hoe de rest van de dag gaat verlopen. Er hoeft maar iets te gebeuren of iedereen rent erachteraan. Ik denk dat de Kamer ook naar zichzelf best wel mag kijken. Of ze niet wat meer, iets meer de lange termijn in de gaten houden. Een paar jaar geleden is er iets meer geld vrijgekomen voor ondersteuning van de Tweede Kamer. Ik heb er zelf ook nog aan meegelobbyd met de motie Jetten, was dat ja, toen? Ja, de motie Jetten, ja. Heeft dat jouw ogen geholpen en zou het nog meer moeten? Want ik heb het gevoel dat een druppel op de gloeiende plaat was. Ja, dat ging, als ik me goed herinner, over in totaal 10 miljoen. Ja. Hè? Nou, maar goed, kijk, je hebt 150 Kamerleden die nu allemaal 2 à 3 mensen ondersteuning hebben. Nou ja, dat worden er dan misschien door die Jetten gelden uiteindelijk 4. Hè? Ik zal dat niet een druppel op een goede plaat noemen, maar ik denk dat er is misschien structureel wel iets meer nodig. Ja, want je moet toch. Kijk, ik heb in een kleine fractie soms gezeten. Ja. Dan moest ik 7 of 8. Ik heb in een fractie van 4 gezeten. Dan moest ik 7 of 8 ministeries en ministers doen. Ja. Die allemaal 1000 ambtenaren tot hun beschikking hadden om zich te laten ondersteunen voor niet zou je het overwegen ooit om in de Kamer te gaan? Nee. Oh, dat. En waarom niet? Het is prachtig, prachtig. Je verkoopt het wel slecht, Bram. Ja, ik merk nu dat ik een beetje ben doorgeslagen, geloof ik. Nu de mooie kanten. Waarom niet? Nee, het lijkt me eigenlijk niks, om heel eerlijk te zijn. Je krijgt zo weinig voor elkaar van wat je eigenlijk wil. Je moet zoveel teleurstellingen steeds slikken. Je moet zoveel concessies doen. Het lijkt me buitengewoon vervelend. Ja. Ja. Nou, er zijn gelukkig. Maar ik wil nog heel graag nog één klein vraag. Man. Wat vind je ervan dat Jesse Klaver zich niet meer beschikbaar stelt als luisteraar? Nou ja, ik ben heel blij dat hij in ieder geval heeft gezegd van ik wil heel graag weer op de lijst. Hè? Ja. Dus hij gaat niet weg uit de politiek. Maar hij heeft, en daar ben ik heel blij om. Maar hij heeft wel gezegd van ja, weet je, er kan maar één iemand straks van die nieuwe formatie, kan maar één iemand de lijsttrekker worden. Ik vind dat ook een nieuw iemand zou moeten worden. Maar denk je dat hij dat echt vindt? Of is dit Strategische keuze. Nee, ik denk wel dat hij dat echt vindt. Ik denk wel dat hij daar lang over nagedacht heeft. En dat hij het, ik denk ook... maar goed, ik ben niet zijn woordvoerder... maar dat hij dat best wel moeilijk vindt. Hè? Ja. Hij heeft zich verschrikkelijk voor die samenwerking altijd ingezet. Ook op momenten dat dat nog helemaal niet zo makkelijk was... en dat lang niet iedereen juichend langs de kant stond. Hè? En zelf ook de ambitie gehad om premier te worden. En hij heeft natuurlijk bij vorige verkiezingen... die ambitie ook niet onder stoelen of banken gestoken. Dat hij ook best zelf wel premier zou willen zijn. Heeft die ambitie nu bijgesteld naar bijvoorbeeld het ministerschap... wat Rob Jetten nu heeft, minister van Klimaat? Nou, dat moet je echt niet, dat weet ik echt niet. Je moet echt dat soort dingen moet je echt aan zelf... Als je hem zelf moet je echt aan hem zelf vragen. Maar de vraag was wat ik ervan vind. En ik ben blij dat hij... Hè, je vroeg wat ik ervan vind. Ik ben blij dat hij beschikbaar blijft. Maar ik denk dat hij dat best wel heel wel overwogen... die beslissing heeft genomen om een stapje terug te doen. Ja, ja, dat vind je dus een goede beslissing? Ja, dat denk ik wel. Dat uiteindelijk een goede beslissing is, ja. Deze week mochten de leden van GroenLinks en PvdA zich uitspreken over een gezamenlijke lijst voor de komende verkiezingen. Er is brede steun voor. En dus is er nu een zoektocht naar een goede lijstaanvoerder. Frans Timmermans die stelde zich nadrukkelijk kandidaat. Ik heb mij vanochtend gemeld bij Partij van de Arbeid en GroenLinks... dat ik graag kandidaat wil zijn om voor die beide partijen lijsttrekker te zijn bij de volgende verkiezingen. Waarom wilt u het graag doen? Ik vind het prachtig dat de leden van beide partijen zo enthousiast zijn... over samen een lijst, samen een programma. Ik vind het tijd dat we in Nederland weer meer naar elkaar toe groeien... in plaats van uit elkaar groeien. De versplintering in de politiek moet worden tegengegaan. We hebben gigantische uitdagingen. Klimaatcrisis. De natuur staat er niet goed voor. Maar ook een oorlog aan de grenzen van Europa. Ja, Roniet, is Frans Timmermans de juiste man om dat blok te leiden? Nou ja, dat zijn eigenlijk twee antwoorden op. Ik ben zelf persoonlijk niet de allergrootste fan van Frans Timmermans. Ik vind dat hij het wel heel erg met zichzelf getroffen heeft. Dat vind ik een beetje een mindere eigenschap van hem. Waar merk je dat aan? Nou, dat is echt wel iemand die laat blijken als hij vindt dat hij niet genoeg de credits voor iets krijgt. Dit is natuurlijk zeker voor Nederlandse begrippen altijd een beetje een aansteller. Dat vinden wij altijd een beetje moeilijk in Nederland. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel heel leuk dat hij talig is. En het is wel echt een boegbeeld naar buiten toe. Je kunt wel gunstig met hem op de koffie komen, denk ik. Het is op zich geen schande om met hem aan te komen in het buitenland sowieso. Bovendien is het een heel kundig iemand. Iemand met enorm veel ervaring. Zowel in Europa als natuurlijk gewoon in Nederland, in de Nederlandse politiek. Maar? Dus dat is op zichzelf natuurlijk wel een hele slimme zet van links. En er moet ook wel echt iets gebeuren daar. Want ik maak me een beetje zorgen over de rechtse stemmen in het Nederlandse. Ja, dus je begrijpt de keuze voor ja, hem. Ja, ik begrijp maar de keuze wel. Ik vind ook wel, ik vind wel een originele manier om het zo, om die krachten samen zo te bundelen. Ja, ik moet een beetje wennen aan het idee dat we straks elke dag Frans Timmermans weer op televisie gaan zien. Maar ja, dat is dan maar even zo. Gierde? Dat zal hij zelf heel fijn vinden, denk ik. Ja, om de reden die jij al noemde. Het probleem is wel een beetje met Timmermans dat hij moeilijk met kritiek om kan gaan. En dat als je een politieke campagne ingaat, waar het waarschijnlijk hart tegen hart gaat gaan. Zeker met bijvoorbeeld Dylan Jessicus of met Caroline van der Plas op stikstof of zo. Dat hij daar, ik ben heel benieuwd hoe hij zich daar uitredt. Want hij kan nog wel eens ontsteken in toren. En ik niet overigens, voor zover ik weet, niet op een grensoverschrijdende manier. Dat weet ik niet. Maar wel dat hij in ieder geval heel slecht tegenspraak kan. En dat heb ik zelf ook wel eens gemerkt toen ik met hem te gast was bij Margriet van der Linden. Bij M, een talkshow. Een tijdje geleden op televisie en dat hij zich bemoeide met een onderwerp waar ik over was gevraagd en ik vervolgens mij bemoeide met het onderwerp waar hij over kwam en dat ik na de uitzending boos wegbeende en helemaal niet in was voor nog een praatje zoals dat meestal na een uitzending gebeurt, maar echt in zijn kuif gepikt was dat hij tegengesproken was door zo'n jonge jongen aan tafel. Ja, ja, je hoort het vanuit Brussel ook wel, hè? De kritiek samenwerken niet altijd soepel gaat. Ja, kan van de Leyen bijvoorbeeld al sowieso, hè? Ja. Zijn al niet heel soepel, maar ook omdat zij daar zijn idee volgens bij de credits voor de Green Deal en zo pakt. Ze claimden dat een beetje vol. Ja, en dat vindt hij dan toch vervelend, want zijn project. Ja. Maar goed, ik ben benieuwd hoe die de verkiezingsdebatten gaat doorkomen. Dat wordt spannend. Bram, jij bent betrokken bij dit proces, toch? Nou ja, er is een... want we praten nu over Frans Timmermans... alsof hij eigenlijk al de leider is van deze nieuwe formatie. Maar er is wel gewoon... Kijk, we zijn zowel PvdA als GroenLinks zijn verenigingen... waar de leden heel veel te zeggen hebben. De formaliteit. De kandidaatstelling is geopend. Hè? Er zijn 2 weken lang... is er mogelijkheid voor iedereen om zich kandidaat te stellen. Ik hoor en lees overal dat jullie geen lijsttrekkers voor verkiezing willen. En dan ik, is nou ja, kandidaat. Er komt een, de leden gaan zich uitspreken over wie de lijsttrekker moet worden. En ja, ik goed, zit inderdaad in, want ik zal nog even die vraag misschien beantwoorden. Daarom hou ik me een beetje op de vlakte wat Frans Timmermans betreft. Ik zit inderdaad in de commissie, zeg maar de selectiecommissie, die straks een voordracht moet doen aan de leden over wie de lijsttrekker wordt. En dan kunnen de leden zich daarover uitspreken. En waarom is Timmermans wat jou betreft een goede kandidaat? Nou, Timmermans heeft zich gemeld als kandidaat. Is iemand, denk ik, met een... volgens mij wordt dat door niemand betwist... met een hele grote staat van dienst. Hè? Zowel in Nederlandse politiek... Ik heb hem meegemaakt als minister en als staatssecretaris en als Kamerlid. En als natuurlijk in Brussel, hè, los van wat je verder allemaal van vindt. Maar dus het is iemand met een hele grote staat van dienst. Maar ja, nogmaals, ik wil ook als lid van die kandidatencommissie... Ja. Wil ik ook, ja, maar dat vind ik ook reëel. Ik vind dat iedereen die zich de komende weken meldt... ik heb geen idee. Misschien is dat niemand. Misschien is dat een formaliteit. Misschien is dat geen formaliteit. Tot nu toe niemand? Maar goed, de kandidaatstelling is sinds gisteren open. En die blijft nog meer, een kleine twee weken open. En ik wil natuurlijk als lid van die commissie... gewoon ook straks een onafhankelijk oordeel kunnen vellen... en dat kunnen voorleggen aan de leden. Ja. Lijkt me niet. Wie zou zich nog moeten melden wat jou betreft dan? Dat lijkt me dus een hele moeilijke. Omdat als je dus echt kijkt naar het plaatje... qua plaatje is hij natuurlijk een heel interessante keuze. Ja. Maar plaatje... Dus, ja, precies. Want ja. Ik ben een beetje bang dat hij toch in dezelfde val trapt... als Job Cohen deed, als Sigrid Kaag deed. Namelijk als een gevierde bestuurder. Ja, maar hij was al daar. Ja, maar als gevierde Job Cohen kwam echt uit Amsterdam... en die ging op het Haagse podium ineens. En toen wist hij niet wat het brood kostte. Dat is waar. Maar Timmermans was geen partijleider, geen lijsttrekker eerder. En heeft dan niet de verkiezingsstrijd echt moeten aangaan. Wat bedoel je, Geert, met dezelfde val als... Nou ja, dat je dus een gewaardeerde bestuurder bent. Burgemeester van Amsterdam geweest. Sigrid Kaag, natuurlijk internationale carrière. En als je denkt, ik word wel even dat torentje... Iedereen ziet hem in het torentje zitten. Maar die weg naar het torentje is een verkiezingscampagne... waarbij je als lijsttrekker enorm veel te verduren krijgt. En ook enorm veel tegenspraak krijgt en tegenslag krijgt. En de vraag is of hij, net zoals Kaag en Cohen... niet in dezelfde valtrap, namelijk dat volksvertegenwoordiger zijn... een hele andere vorm van politiek bedrijven is dan het besturen. Mm-hmm. Nog 2 weken kunnen mensen zich melden, Bram? Ja, 12 dagen geloof ik nu nog. Hè? Ja. Dus iedereen die nu en dan luistert. Brieven kunnen naar Bram. Het is, dus als je... Ik zal je het e-mailadres straks geven. Ik hoef het niet, maar... Okay. Mochten de luisteraars luisteren. Ja. Via de NPO Radio 1 app, dan sturen wij ze door naar Bram van Ooyen. Ja, dat is goed hoor. Je moet wel lid zijn van of de PvdA of GroenLinks. Hè? Dat zeg ik er wel even bij. Nou, niet iedereen kan zich melden. Nee. Dan hebben we dat ook nog niet. Zo feest is het ook weer niet. Besproken. Dat was de Nederlandse politiek in ieder geval voor nu. Straks hitte, economie, dat soort onderwerpen. Ja, en Wim Hof ook nog. Dat is dan weer heel koud. Nou ja, tot zo meteen. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart... en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. 4 zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen... met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Stap nu over op 100% zakelijk glasvezel van KPN. Nu de eerste 6 maanden €30 per maand en geen aansluitkosten. Ga naar kpn.com/zakelijk. Naast Creon kozijnen zijn er ook... Creon rolluiken. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Twee van de grote banken gaan hun spaarrente opnieuw verhogen. Op 15 augustus stijgt de rente bij de Rabobank naar 1,5%. Die kan oplopen tot 2% bij langdurig sparen. En ook ING maakte vandaag bekend de rentes te verhogen. Bij die bank krijgt een spaarder vanaf volgende maand 1,25% rente tot 10.000 euro. Daarna wordt de rente lager. De meeste rente wordt in Nederland gegeven door de kleinere banken. De Russische nationalist Igor Girkin, die vandaag in Rusland werd opgepakt, is voorgeleid. Hij wordt volgens Russische staatsmedia verdacht van aanzetten tot extremisme. Daarop staat tot 5 jaar gevangenisstraf. Girkin is in Nederland veroordeeld tot levenslang in het MH17-proces, maar Rusland heeft hem nooit uitgeleverd. Het proces tegen oud-president Trump over het meenemen van overheidsdocumenten begint op 20 mei volgend jaar. Dat heeft een rechter in Florida bepaald. De datum is een compromis. De aanklagers wilden er al in december mee beginnen, maar zijn advocaten wilden het over de presidentsverkiezingen van volgend jaar heen tillen. Trump wordt ervan verdacht dat hij aan het einde van zijn presidentschap honderden geheime documenten mee naar huis heeft genomen. NPO-directeur Frans Klein vertrekt bij de publieke omroep. Klein trad eind vorig jaar al tijdelijk terug als directeur video, kort na het nieuws over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Klein was als mediadirecteur bij de VARA tot 2014 verantwoordelijk voor de werkomstandigheden bij DWDD. Na 2014 werd Frans Klein directeur bij de NPO en had hij veel invloed op de programmering van de publieke omroep. Voorzitter van de Raad van Bestuur Frederike Leeflang bedankt Klein en wenst hem succes. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen eerst zon, later bewolking en in de kustprovincies regen. Het wordt dan maximaal 23 graden, zondag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door een spoedreparatie staat er file op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en knooppunt Gorkum. De vertraging is daar 10 minuten, de hoofdrijbaan is dicht, maar je kunt wel via de parallelbaan. Ster. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw en het is nu verkrijgbaar. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. 9:03. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. We bespreken de nieuwskwesties van deze week in ons nieuwsforum. De extreme hitte, de fietsen van Van Moof en de ademhalingsoefeningen van Wim Hof. Het komt allemaal langs dit uur. Praten we over met oud-GroenLinks-Kamerlid Bram van Ooyek, auteur Ronique Balasje en journalist Geerten Waling. Per vandaag is de zomervakantie in heel Nederland officieel begonnen. We gaan praten over de warmte die vooral in Zuid-Europa deze week domineert. Elke zomer lijkt het heter te worden en het roept de vraag op of we bijvoorbeeld ons vakantie- en reisgedrag moeten aanpassen. Deze discotheek-eigenaar op Tormolinos zit midden in die hitte. Ja, de afgelopen periode was echt extreem heet. Echt 40, 42, 43, 44 graden. Het was eigenlijk niet te doen. Kijk, het is natuurlijk lekker dit jaar aan de boulevard. Dit jaar veel het water in, de zee in, het zwembad in. veel drinken, heel veel drinken. En gewoon echt niet in de volle zon gaan. Gewoon echt om het parasol blijven. Want het is echt heel warm. Ja, veel code rood in het zonnige zuiden deze dagen en deze weken. Geerten, trek jij die kant op? Nou, ik ga tot de champagne. Dat leek me in het kader van de klimaatverandering wel een gunstige regio. Die ligt nog een beetje noordelijk in Frankrijk. Die mevrouw zei veel drinken. Ik neem aan dat ze bedoelde veel water drinken voor de luisteraar. Die nu onderweg is. Ja, pas op, want als je veel alcohol gaat drinken, dan lig je helemaal voor apengapen. Nee, het is wel iets van zorgwekkend. Maar op zich vind ik het heeft de coronatijd ons zelfs geleerd. Dat het heel erg leuk is om in eigen land of in ieder geval in de buurt op vakantie te gaan. We hebben in het vorige uur al een goed pleidooi van Bram van Ooyek voor reizen met de trein gehad. Ja. Dus ik vind het helemaal niet zo erg dat hele neurotische altijd maar naar de Middellandse Zee moeten. En verder dan Frankrijk, wat vroeger normaal was, naar Spanje, naar Italië, naar Turkije, naar Tunesië, naar Egypte, dat het allemaal een beetje wat minder aantrekkelijk is. Het is alleen wel daar voor de mensen natuurlijk heel naar. En ik kan me voorstellen, ja, elk jaar zijn er veel bosbranden, maar je ziet nu ook weer de berichten over Griekenland. Enorme onheilspellende berichten. Ik ben blij dat we in Nederland wat dat betreft wat beter zitten. Ja. Roniet, is het iets waar jij je zorgen over maakt? Die ontwikkelingen daar met het weer, de warmte? Nou ja, dat is niet iets waar je niet zorgen over zou moeten maken. Het is natuurlijk gewoon echt wel een heel groot probleem. En zelfs mensen die heel lang in die ontkenning daarvan hebben gezeten, die moeten nu toch wel ook inzien dat er iets gaande is, denk ik. Dus ik alle denk hotels zitten vol daar. Oh ja, nee, maar mensen passen dat nooit toe op hun persoonlijke leven. Maar zo zijn mensen namelijk helemaal niet. Zoals principieel zijn ze niet. Mensen willen gewoon vakantie. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon toch de afgelopen jaren heel veel thuis zijn geweest, in Nederland zijn gebleven. Vooral natuurlijk ook door corona. Dus het is ook een beetje een compensatiezomer, heb ik het idee. Sowieso nog. En je hoopt dat mensen op enig moment natuurlijk wel zich persoonlijk de grotere problematiek aan trekken, maar... Ja, want je zegt mensen vinden er wel wat van of voelen die zorg. Het is gewoon heel moeilijk omdat... Passen hun gedrag niet aan? Nou, ik denk dat er best wel een generatie is die zijn gedrag wel aanpast. Maar ik denk over de grote linie dat mensen het toch heel moeilijk vinden om te bedenken dat dat ook dan hoort bij verandering in de levensstijl, lifestyle. Ja. En pas jij je gedrag aan? Nou, ik ga dus met de trein. Ja, dus ik kijk even naar mijn rechter. Ja, nou, wilde je weten wat je dan allemaal voor exciting zaken zou kunnen meemaken? Ik heb gewoon boek mee en dan hoor ik gewoon helemaal niks meer. Dus welke mededelingen er ook binnenkomen naar Frankrijk. Ja. Bram, verwacht jij dat mensen de komende jaren hun gedrag gaan aanpassen? Nou ja, je kunt natuurlijk je gedrag aanpassen omdat je iets aan klimaatverandering wil doen. Daar ben ik eerlijk gezegd inderdaad ook niet zo optimistisch over. Want Geert, je had het net over onze coronatijd, waarin we allemaal zeiden, het is eigenlijk ook best wel leuk om ons huis in het park een wandelingetje te maken. We hoeven niet zo nodig en zo. Maar we konden nog niet weer vliegen. Of de vraag naar vluchten konden we niet aan, zal ik maar zeggen. Of Schiphol liep weer vol. Hè? Dus dat is wel, dat blijft wel iets fascinerends natuurlijk. Hoe dat eigenlijk dan werkt. Hè? Maar goed, ja, er zullen best mensen zijn die zeggen, ik ga niet meer naar Zuid-Europa. Want ik was vorig jaar naar Sicilië ook met de trein. Nou, dat is, daar gaan we het nu niet over hebben hoor. Maar daar was het zo warm. Ik was nog nooit op Sicilië geweest. Ik dacht, nou, dat lijkt me nou interessant om daarheen te gaan. Maar het was gewoon zo heet dat ik bijna niks van dat eiland heb gezien. Ja, ik ga niet nog een keer naar Sicilië. Zo zal het, neem ik aan, bij andere mensen ook werken. Dus je denkt die andere mensen zitten gewoon in hotels met airco's en zo. Oh ja, dat kan natuurlijk ook moeten nog meenemen. Nou, ik zat ook prima verder daar, maar het is gewoon te heet. Dus dat zal best. Maar kijk, je hoopt natuurlijk, laat ik voor mezelf spreken. Ik hoop dat mensen ook op een gegeven moment gaan denken van, nou ja, misschien is er wel een relatie tussen ons gedrag. Vliegen, autorijden, vlees eten, weet ik het allemaal. En datgene waar we ons misschien in mate zorgen over maken. Die relatie is er natuurlijk niet. Ja, die is er wel. Maar sowieso niet voor mensen één op één. Bovendien, als je kijkt wat Nederlanders kunnen doen, is het in de wereld is het natuurlijk. We hebben de discussie in de Tweede Kamer gezien over de 0,00036 graden. Ja. En dat moet dan al 30 miljard kosten. Ja, ik denk dat dat niet de reden is om mensen uit het vliegtuig te houden of dichter bij huis op vakantie te laten gaan. Ik denk eerder dat je gewoon heel erg moet kijken naar, wat vinden mensen nou eigenlijk fijn aan vakantiebestemmingen. Ik denk dat mensen, ik zou er meer voor zijn om te zorgen dat mensen na een voorseizoen misschien dan wat langere reizen gaan plannen. En dat niet iedereen tegelijkertijd. Zodat ze minder last hebben van de hitte. Ja, maar dan zit je met mensen met kinderen, dan hebben ze weer geen vakantie. Ja. Dus het is allemaal een schoolvakantie. Ja, maar dan moeten we misschien flexibele schoolvakanties gaan maken. Dat is aanpassing aan klimaatverandering. Ik ben er veel meer voor. Dat is veel realistischer. Nee, maar dan doe ik, daarom zei ik, het maakt nogal uit of je kunt je vakantiebestemming veranderen of je manier van reizen veranderen. Omdat je vindt dat het ergens te heet is. Of je kunt het veranderen omdat je er iets aan wil doen. Dat het overal op de wereld steeds heter wordt. Dat zijn eerlijk gezegd twee verschillende dingen. Vliegen wordt het niet koeler rond de Middellandse Zee, vrees ik, komende een paar honderd jaar. Als we echt een omslag zouden maken. En dat moet niet van individuen afhangen. Hè? Daar ben ik het mee eens met wat Ronit zegt. Je moet. Daar is natuurlijk beleid op een bepaalde manier voor nodig. Hè? En het gaat natuurlijk niet alleen over Nederland. Ik bedoel, je kunt wel altijd in die groef blijven zitten. Ja, als er in Japan per dag 40.000 auto's bijkomen, dat heeft niet zoveel zin als ik niet meer het vliegtuig neem. Dat is natuurlijk zo. Maar je hebt het over misschien een iets grotere aanpak, iets internationaler idee. Iets groter dan mijn situatie en mijn buurman's situatie. Wat wij kunnen doen als Nederlanders en ook als Europeanen, denk ik op dit moment, is we zijn al heel erg bezig met verduurzamen. Dat is op zich, ben ik er helemaal niet tegen. Dat is ook goed voor de innovatie en voor de economie. Maar daarnaast gewoon aanpassen aan de klimaatverandering. Dus klimaatadaptatie in plaats van dat hele mitigatie-idee proberen. Ook. Je moet gewoon aanpassen. Onze dijken moeten hoger. We moeten flexibeler op vakantie gaan. We moeten waarderen dat je in Nederland in de zomer misschien wat lekker op het strand kan zitten dan op Torremolinos. En zo maken we het leven ook draaglijker. Maar Geert, het klinkt een beetje alsof jij het al hebt opgegeven. Nee, opgegeven. Het klimaat is zo ontzettend groot. Dat kunnen wij niet zo makkelijk, zoals Bram van Ooyek zegt, het is heel mooie gedachten natuurlijk. Het is heel idealistisch. Dat is ook bekend van GroenLinks, het idealisme. We hebben die omslag nodig. Maar dan moet je met 8 miljard mensen die omslag gaan doen. Of met minder mensen. Ik zou ervoor zijn dat we misschien een politiek gaan voeren van geboortebeperking en minder mensen op de wereld. Dan heb je ook veel minder uitstoot. We kunnen ook over praten, maar daar hoor ik bij GroenLinks nog nooit iemand over praten. Dus dat is een beetje. Dat zou je wel aanmoedigen, dat politiek geregeld wordt. Nou, die politiek geregeld wordt, we hoeven geen mensen. Geboortebeperking. Wie moet dat krijgen? Een beetje Chinezen. Je weet heel goed wat voor knopjes bestuurlijk je kunt draaien om te zorgen dat er minder kinderen geboren worden in bepaalde delen van de wereld. Maar kijk, we weten, hè, en dat weet jij ook, Geert, dat laat ik zeggen, de rijkste 10% van de wereld legt beslag op de helft van alle natuurlijke hulpbronnen. Dus dan kun je zeggen, ja, er moet geboortebeperking komen. Hè? Dan worden er misschien minder mensen geboren in China of in Indonesië of Somalië. In Nigeria, Somalië. Maar ik geloof niet dat de gemiddelde Somaliër zo'n groot beslag op de milieugebruiksruimte legt, dat ons gaat helpen straks. Maar dan, als we zeggen, er moeten wat minder Somaliërs komen. En ik weet zeker dat jij dat ook weet. Volgens die redenering, Bram, leuk dat je het zegt. Er wordt heel vaak gezegd, wij zijn toch met de rijke happy few die de meeste uitstoten. Dat wordt vaak gezegd. Maar ik ga ervan uit dat we hopen dat de rest van de wereld ook mee kan in de welvaart en het levenspatroon. Ik ook. Dus ik gun die mensen dat. Ja. Maar dat betekent dus dat we dus een verveelvoudiging gaan zien van de uitstoot. Dat betekent dus waarschijnlijk. Betekent waarschijnlijk dat wij een stapje terug moeten doen. Want we kunnen wel die dijken blijven verhogen. Maar ik denk dat we op een gegeven moment, dan wonen we achter dijken. Ik weet niet hoe hoog die precies zijn. 5-6 meter zeespiegelstijging, zeggen sommige mensen. Dus ik denk dat het reëler is. En kijk, dat is natuurlijk een beetje het punt. Dat kun je idealistisch noemen en zeggen, ach, dat is iets van die groene partijen en zo. Maar je kunt ook zeggen, wat is nou eigenlijk realistisch dan? Hè? Als je nu, we hebben het over, deze discussie begon met het feit dat we naar steeds meer landen in Zuid-Europa niet meer op vakantie willen, omdat het daar te heet is. Nou, dat is wel ergens vandaan gekomen. Dus het zou misschien goed zijn om na te denken, kunnen we iets aan de oorzaken van die klimaatverandering? Wat is er mis met idealisme? Nou ja, ook dat nog eens. Het realisme is wat meer mijn pakje, Jan. Ik denk dat je inderdaad helemaal niet realistisch bent. Wat is realistisch en wat is idealistisch in deze discussie? Oplossingen. We hebben een enorm goede innovatieve kracht in Nederland. En een sterke economie om dat te dragen. Met bedrijven die echt heel veel doen aan het klimaat. Aan uitstoot, laten we het zo zeggen. En dat helpt om dat in de wereld uit te rollen. Je zou kunnen zeggen, de kennis die er is, technologie, kun je in andere landen ook inzetten. Bijvoorbeeld ook dijken bouwen op kwetsbare gebieden, zodat we wat minder gebieden onderlopen. Irrigatiesystemen voor woestijngebieden, die voor woestijnen. Er zijn allerlei mogelijkheden, maar dat kost heel veel geld. En dat geld hebben we niet als dat allemaal gaat naar het idealisme van GroenLinks. Ach, Als het dan gaat over de vakanties, want daar begonnen we over de vakanties. Inderdaad mee. Hoogleraar toerisme Jan van der Borg, die van de Universiteit in Leuven, die pleitte vandaag op deze zender in Dit is de Dag over het verandering. Ook over het aanpassen van de schoolvakanties naar misschien wel het voorjaar of het najaar, als het beter te doen is qua temperatuur. Ook het verplaatsen misschien wel naar Scandinavië. En hij zegt, nou, het zou best kunnen met deze scenario's dat over in 2050 Italianen en Spanjaarden naar Nederland komen om hier te overzomeren. Ja, omdat het dus niet meer te doen is op die plekken daar. Ja. Dat zou natuurlijk een scenario zijn waar we op afstevenen met elkaar. Bram, zie je dat ook gebeuren? Dat het overwinteren wat we nu kennen, dat wordt overzomeren? Ja, nou ja, het zou allemaal kunnen. Maar ik ben toch iets meer bezig met de vraag van, kunnen we nou voorkomen dat het zo ver komt? En ik snap wel dat we heel laat zijn en dat het allemaal heel veel tijd kost en dat we de hele wereldbevolking daarin moeten proberen mee te nemen. Dat het niet helpt als we dat alleen in Nederland doen. Hè? Al die argumenten. Ja. Kijk, ik ben zelf in 1972 lid geworden van een politieke partij die toen al het rapport van de Club van Rome omarmde. Hè? Zei van, nou, er is een eindige grens aan de groei. Grens aan de groei. Er is eindigheid van grondstoffen, et cetera, et cetera. Als we daar niks aan doen, wordt de aarde onleefbaar. Dat was in 72, hè? Dat is 50 jaar geleden. Als we toen gehandeld hadden, ja, dan waren we misschien op tijd geweest. Nu zijn we heel laat. Dat vind ik, daar ben ik het mee eens, hè? Maar je moet toch wel blijven nadenken over niet alleen van, kan ik wat in april op vakantie gaan, want dan is het nog wat koeler. Of misschien komen die mensen straks al allemaal hier overwinteren en dan verdienen we er misschien nog een paar centen aan. Ik woon in Amsterdam, ze zijn er al hoor, de Italianen. Ze zijn er al, maar de ik zou toch wel voor willen pleiten dat we ook proberen na te denken over dit scenario, wat een onheilsscenario is, vrees ik, kunnen voorkomen. En dat kan best. En technologie, daar ben ik het wel met Geert en overigens eens, kan daar best een rol in spelen. Dat is helemaal niks mis mee. Nee, dus als jij je dan ergert aan de trein en Greenpeace concludeert dat op sommige trajecten het vliegtuig 30 keer goedkoper is dan de trein, dan kun jij daarnaast ook nog steeds wel een soort hoopvol blijven of in ieder geval idealisme behouden van we moeten wat doen en dat kan. Ja, en dat gaat over de trein, maar dat gaat natuurlijk over heel veel andere dingen. Dat gaat over de auto, we gaan het geloof ik nog over de fiets hebben, over de elektrische fiets hebben. Er zijn talloze, dat heeft ook allemaal met techniek te maken. We hebben steeds betere vleesvervangers. Mensen hoeven niet per se vlees misschien te eten als ze dat lekker vinden. Ze kunnen ook dingen eten die bijna net zo smaken als vlees, maar waar geen CO2-uitstoot bij vrijkomt. Het zijn zoveel mogelijkheden. Tata Steel kan misschien het uitstoot verminderen. Ik ben daar een realist in. Ik denk dat het moet. En ik denk ook dat het kan. Op voor de plan. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. Tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. Hey, that's why the lady is a tramp. I love the free. Without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady trail. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh no. I'm alone when I love my lamb. That's why the lady is a tramp. So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why a lady is a tramp. The lady is a tramp, Lady Gaga en natuurlijk vooral Tony Bennett, vandaag overleden op 96-jarige leeftijd. We gaan wat economisch nieuws met jullie doornemen. Het faillissement van VanMo fietsen en de problemen rond streamingsdienst Viaplay. Eerst maar even naar die fietsen. VanMo dus, er is ontzettend veel in geïnvesteerd. Wereldwijd enorm grote plannen. Maar nu is het bedrijf toch failliet gegaan. En deze Amsterdammer denkt er het zijne van. Ik ben nu al 3 maanden zonder remmen aan het fietsen. Super vaak. Mijn zusje heeft al een ongeluk gehad met die fiets. Ik kan hem net op tijd remmen elke keer, maar het is echt verschrikkelijk. Wat een gedoe allemaal, hè? Zeker weten. Fucking VanMoof. Ik bedoel, het is niet zo moeilijk. Ze betaalt 2.500 over een fiets. Hoe maak je dan nog verlies, denk ik? Je moet toch een keer geld verdienen? Want ik ben, ergens zit er iets fout wat heel veel geld kost, denk ik. Ja, ik hoop dat ze dat ik, ja, een van de meer geld heeft. Want voor Marktplaats zijn ze natuurlijk niks meer waard. Je kan ze niet meer verkopen. Of misschien... Ik weet niet wat ik ermee ga doen. Ik vind het nog wel mooi en hij doet het ook nog wel. Alleen de remmen doen het niet. Klein detail. Ja, essentieel op de fiets misschien, maar... Als je ziet hoe die VanMoof rijders rijden, dan hebben ze ook weinig remmen nodig trouwens. Hoor. Dat is, ze gebruiken ze niet zoveel. Ik snap best dat die remmen het zwakste onderdeel van die fiets zijn, want die gebruiken ze nooit. Nee. Is dit nou een hele randstedelijke discussie? Ja. Ja. Ik vrees van wel. Ik denk niet dat wij er bij Elsevier niet zo heel veel over geschreven, omdat we wel dachten, dit zijn inderdaad vooral Amsterdammers die weten wat überhaupt VanMoof is. Ja, VanMoof, maar het fenomeen elektrische fiets is beslist niet randstedelijk, want in de provincie wordt heel veel elektrisch gereden. Nee, maar VanMoof begon natuurlijk eigenlijk als niet-elektrische fiets en zijn later heel erg succesvol geworden met die elektrische die nog harder konden. Ik heb er altijd een hekel aan gehad, omdat die dingen maken ontzettend lawaai. Als ze bellen, dan komt er een soort geloei uit. En als ze op slot staan en je stoot er prompt tegenaan, dan is het... Ik heb al een keer zo'n ding een rotskop gegeven. En als je ze probeert te stelen, nou, dan maken ze lawaai. Ja, ik weet het echt... toevallig. Waarom? Ja, Bram. Daan Heerma van Vos van GroenLinks. Ja, er was een clubje mensen die bezig waren met het tillen van die fiets. Hoe heet het ook weer? Als je ze optilde en weer liet vallen, dan ging dat alarm af. Als het 7 keer gebeurde, dan moest de eigenaar geloof ik komen om te unlocken. Dus om de VanMoof rijders te pesten, ging een groepje dat 's nachts doen. Ja. Ja, ik heb ook het idee dat een hoop mensen het wel lekker puf vinden. Dat is ook voor jaloezie hoor, dat is ook jaloezie, want het zijn hele dure fietsen natuurlijk. Ja, het was voor veel mensen was het een fashion item. Nee, sorry. Nee, het was een fashion item, zei ik, sorry. Ja, nou ja, kijk, ik ben ook een fietser in de Randstad. Dus ik heb ook inderdaad verschrikkelijk veel last. Zeker op die smalle fietspaden die je hier en daar nog hebt. Van die VanMoof fietsen. Maar ik vind het wel jammer, omdat waar we het net over hadden. Hè, die transitie naar een zeg maar schoner leefomgeving. Zo'n mooie, aantrekkelijke fiets die elektrisch rijdt. Daar wel bij hoort. Hè, omdat het is geen scooter. Hè, het is geen auto. Het is schoon, het is elektrisch, het ziet er mooi uit. Hè? Dus het idee van ja, dat milieu en zo, dat is allemaal afzien en lijden. En het is allemaal lelijk en ze lopen allemaal op geitenwolle sokken en zo. Weet je wel, dat soort beelden die sommige mensen, ik noem verder geen namen, maar sommige mensen nog wel eens... Dat vond ik nou juist, die fiets, die had dat niet. Die zag er mooi uit. Het is ook wel gebruikt. En dat vind ik toch jammer dat er nu niet zo'n mooi product... Ja. Het is ook wel zo schoon. Maar is een toplaagje van mensen die zich dat... Ja, dat is het nadeel, hè? Net als met auto's. En, dat er natuurlijk, en Tesla, met warmtepompen en met al die dingen... zijn voor gewone mensen onbetaalbaar. Ja. Ja, dat is verschrikkelijk jammer, ja. Maar toch, hè? Ik wel gelijk dat heel veel mensen dan zo'n VanMoof gebruikt... in plaats van de auto om naar hun werk te gaan. Ik denk dat dat voor iets langere afstanden toch zo'n fiets makkelijker is... dan een oude stadsfiets of zoiets. Ja, maar ook scooters, hè? In Amsterdam zijn echt minder scooters nu... Dat is wel waar. Ik vind die fatbikes nog erger dan die van Moves. Maar het is wel zo dat door, het is geloof ik echt onderzocht door de gemeente Amsterdam, dat door van Moves fietsen en fatbikes er nu minder scooters rijden. Ja, maar het is ook gewoon, ik bedoel, als mensen rijden als asociale wezens, dan zijn dat die mensen die asociaal rijden. En niet daar kunnen die fietsen ook op zichzelf niet zoveel aan doen. Precies. Je kunt mensen er ook op aanspreken om gewoon normaal te doen en een beetje rekening te houden met. Het verkeer waarin je beweegt, toch? Ik moest wel echt lachen om die van Moof-eigenaren. De politie heeft in Amsterdam heeft deze week een Twitterbericht uitgedaan dat ze vroegen om niet meer naar de politie te bellen over als je nog geld kreeg of je fiets terug wilde hebben van Moof. Want daar gaat de politie niet over. Ze moesten uitleggen in het bericht dat het geen strafrechtelijke, maar een civielrechtelijke zaak betrof. En dat de politie daar niet over gaat. Dat vond ik wel heel geestig, omdat de eigenaren van Moof's toch een beetje de wat idealistische gymnasium linksachtige types zijn. Zoals Bram van Ooyek net ook mooi omschreef. Maar die dan toch blijkbaar toch ook behoorlijk individualistisch zijn, zozeer zelfs dat ze de politie mensen, sommige mensen hebben die fiets al betaald. Ja. Hè, 2.500, 3.000 euro. Ja. Krijgen hem gewoon simpelweg niet. En als dan doen ze aangifte bij de politie van diefstal. Ja. En ook de investeerders die er voor miljoenen in zitten, die krijgen hun geld ook niet meer. Nee. Het is natuurlijk uiteindelijk een los van het hele imago van het merk. Ja, maar dat is gewoon een risico van investeren in een start-up. En dat blijkt dan helaas niet te werken. Gebeuren. Dat kan gebeuren. Dus dat is het risico van investeerder. Maar het is natuurlijk wel zo, en dat zie je ook een beetje bij Apple. Ja, ik ga natuurlijk tegen heilige huizen schoppen. Maar vergeleken ze zichzelf ook mee. Apple ziet er natuurlijk fantastisch uit, maar innovatief gezien, zeg maar, een Apple-computer loopt echt mijlenver achter op andere computers. Dus het is heel interessant dat ze alleen maar heel erg bezig zijn met die shiny uiterlijkheden. Mm. Maar dat is gewoon maar één onderdeel van een product. Een product moet ook gewoon werken. En daar hebben ze misschien een misrekening gemaakt. Het is wel een mooi accessoire om aan de muur te hangen, zo van Moof misschien. Dat hoorde je de jongen ook net zeggen. Dat, hij zag er nog wel mooi uit, gelukkig. Dus hang hem op, kun je er naar kijken. Dat is het dan. Dan problemen bij de internationale streamingsdienst Viaplay. Ze zijn in Nederland de Formule 1 races uit en ook de Engelse Premier League. Maar het van oorsprong Zweedse bedrijf zit krap bij kas. En ze trekken zich nu terug uit allerlei landen. Veel personeel dat wordt ontslagen. In Nederland blijven ze vooralsnog wel actief. Zijn jullie klant eigenlijk een sportliefhebber die de Formule 1 volgen? Nee, drie schunnende gezichten. Wel sportliefhebber, maar niet van de Formule 1. Nee. Het is natuurlijk misschien, hieronder ligt misschien het probleem dat mensen inmiddels wat meer keuzes moeten maken, of niet? In welke streamingdienst ze nog wel aanhouden en waar ze dus maandelijks voor betalen. Welke niet? Want dat zijn de nieuwe tijdschriften. Hè? Vroeger als mensen moesten bezuinigen en alles is natuurlijk krankzinnig duur geworden. Dat zie je gewoon als normaal mens, als je in een café zit. Dus dat betekent dat je op de eerst mogelijke dingetjes gaat bezuinigen. En dat zijn dan vaak, vroeger was dat het EW magazine van meneer naast mij. En nu is dat een streamingdienst. Dat scheelt je dan weer een tientje per maand. Of dan ga je niet meer 1 terabyte opslaan via de Apple Cloud, maar de helft. Dan is het nog maar 5. Allemaal dat soort kleine dingetjes. It adds up. Dus ik denk dat je hebt Disney Plus, Netflix, Viaplay, HBO, Sky Showtime. NPO Start. Alles heb je bij elkaar. Ben je dan gewoon €50 of zo per maand kwijt voor hoeveel kun je al kijken? Dus je gaat gewoon bedenken, wat kijk ik het meest? En mensen gaan het met elkaar delen. Want dat is natuurlijk ook zo. Mag ik je paswoord even? En Is de markt verzadigd, Geert? De grootste frustratie voor mij is ook wel als consument. Ik heb een deel met een vriend samen 4 abonnementen van deze die we net noemden betaalde. En dat je dan nog dat dan iemand zegt, oh, maar dat moet je echt. Dan moet je echt. Dan heb je dat. En heb je precies die heb je niet. En dan kun je die niet kijken. Dat is echt. Ik vind het zo stom dat daar de vrije markt, waar ik wel in geloof, dat niet een slimme oplossing voor heeft, dat je een soort paspoort kan kopen voor alle streamingdiensten. Nee, dat is er wel, maar dat is natuurlijk illegaal. En er zijn natuurlijk genoeg streamingdiensten waar je gewoon alles kunt kijken, gewoon à la minuut zonder iets te betalen. Ja. Maar dat ze nu misschien, Viaplay, de kans dat ze omvallen is nog steeds aanwezig. Het is ook gewoon een beetje de vrije markt, toch? Zo werkt het toch maar ook? Het is ook net over Van Moof. Het zijn bedrijven ook die groot worden in een tijd dat het geld was gratis. Hè? Bedoel, je kon voor 0% of je kreeg geloof ik geld toe als je geld leende, zo ongeveer. Ja, nu zijn de tijden veranderd. De rente gaat omhoog, er is inflatie, er is recessie, mensen hebben geen geld meer. Ja, dan vallen er bedrijven om. Ik dacht dat zo'n beetje het deze was van de vrije markt. Ja, het succes. Maar ik vind het wel sneu. Want je ziet, het is natuurlijk sneu voor mensen die er werken. Voor mensen die misschien naar de Formule 1 willen kijken. Maar het is ook een beetje gek om daar nu een beetje te doen van... Ja, we hebben voor dat systeem gekozen. Alles is in de markt. Hè? Of het nou Formule 1 is, of voetbal, of naar film kijken. Die rechten zijn ook miljoenen toch? Om die rechten te kopen voor die Formule 1. En nu valt er zo nu dan wel eens wat om. Dan valt er wel eens wat om, Ik vind het wel een heel goed punt ook trouwens, in aanvulling daarop, dat je inderdaad ook als je innovatie wil hebben in die markt, moet er ook af en toe eens een keer zo'n bedrijf omvallen. Ja, als alles blijft staan, dan zaten we nu nog met... met Van Moofs. Ja. Nou ja. Maar is dit dan ook weer zo'n voorbeeld van een bedrijf dat de bomen tot de hemel ziet groeien, maar te snel wil? Ja, en ook wel waar misschien ook weer investeerders in met een toch iets te goede brochure worden lekker gemaakt. Maar geld kostte ook. Geld was ook bijna gratis, toch? Je kon toch allemaal geld lenen voor bijna niks. Dat kon van Moof en dat kon van Jasplay. Dat geld hadden we wel beter kunnen gebruiken. Ik zie het al, ja. Goed, het is inmiddels 9:30. NPO Radio 1. Ties van Kersteren met het NOS-journaal. De vaste spaarrente bij twee van de grote banken gaat opnieuw omhoog. Op 15 augustus stijgt de rente bij de Rabobank naar 1,5%. Wie zijn geld voor langere tijd kan missen, kan rekenen op een rente boven 2%. En ook ING maakt vandaag bekend de rentes te verhogen. Bij die bank krijgt een spaarder vanaf volgende maand 1,25% rente tot €10.000. Het proces tegen oud-president Trump begint op 20 mei volgend jaar. Dat heeft de rechter in Florida bepaald. Trump wordt ervan verdacht dat hij aan het einde van zijn presidentschap honderden geheime documenten mee naar huis heeft genomen. Directeur Frans Klein vertrekt bij de publieke omroep. Klein trad eind vorig jaar al tijdelijk terug als directeur video van de NPO... na het nieuws over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Klein was als mediadirecteur verantwoordelijk voor de werkomstandigheden bij DWDD. En de Nijmeegse Vierdaagse zit erop. 39.000 wandelaars hebben hem voltooid. In totaal schreven 47.000 mensen zich in om mee te lopen. 8.000 haalden de finish niet. En dit was weer de eerste Vierdaagse in 3 jaar tijd. 2 edities gingen door corona niet door. En vorig jaar werd het evenement ingekort door extreme hitte. Langs de lijn en omsteken. Nog een half uur te gaan in ons wekelijkse nieuwsforum... met in de studio journalisten Roniet Palasch en Geert en Waling... en ook oud-Kamerlid en GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyik. We gaan het hebben over een boze menigte... die gisteren de Zweedse ambassade in Irak bestormde. Het was een protest tegen een aangekondigde Koranverbranding... bij de Iraakse ambassade in Stockholm. Tot een verbranding kwam het niet. Wel verscheurde een man die als vluchteling uit Irak naar Zweden was gekomen eerder. Bladzijden uit de Koran ging er ook op staan. 2 weken geleden verbrandde hij wel een Koran voor een moskee... omdat het heilige boek volgens hem terreur verspreidt. Zweden staat Koranverbranding toe, Geerten. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, het lijkt me in een vrije democratie heel logisch... dat je dit soort dingen tot in verre mate toestaat. Omdat het in zekere zin vrijheid van meningsuiting is. Als je er niemand persoonlijk mee benadeelt, snap ik dat. Ik moet erbij wel aantekenen dat ik was ooit bij een demonstratie in Rotterdam. Toevallig liep ik daar langs voor het station. Dreigde Pegida een Koran te verbranden. En daar stond toen een hele grote boze menigte. Vooral Turkse Rotterdammers kreeg de indruk te demonstreren. Hele boze menigte. En dat dreigde echt uit de hand te lopen. En toen heeft de politie de Koran afgepakt. In ieder geval dat omgeroepen. Hier spreekt de politie, de Koran is afgepakt. Ging er een luid gejoel door die menigte, Allahu Akbar en zo. Dat was ook, kreeg ik ook een beetje de rillingen van. Maar het was tegelijkertijd wel de angel uit die demonstratie. En ik snap dat je dus om redenen van openbare orde, als burgemeester, als gezaghebber of als gezagsdrager, dat je daar wel een keuze in kan maken om dat een keer op een plek te verbieden. Maar ik vind in principe dat het gewoon mogelijk moet zijn. Ja. Ronit? Ja, ik vind het zo grappig dat iemand toestemming gaat vragen om een boek te verbranden. Dat vond ik zo grappig detail uit het nieuwsbericht. Ja, je kondigt je protest wel even aan. Als je de ondwingbare behoefte voelt om een boek te verbranden. Hè? Nou ja, ik vind het heel vreemd om een boek te verbranden. Het is ook gevaarlijk. Heinrich Heine zei het al. Waar boeken worden verbrand, worden mensen verbrand. Ik heb er altijd een beetje een nare connotatie bij, moet ik zeggen. Tegelijkertijd vind ik ook weer heel hoopvol dat mensen boeken zo belangrijk achten. Dat ze vinden dat ze verbrand moeten worden. Dus dat is dan weer het positieve daaraan. Verder ben je gewoon krankzinnig als je dat doet verder. Maar succes. Bram, word jij hier boos van als je dit soort nieuws ziet? Nou, nee, ik vind, ik ben er wel een beetje mee eens dat een boek verbranden is wel iets meest nare vorm van gebruik maken van je vrijheid van meningsuiting. Hè? Want daar gaat het natuurlijk om. Ja. Het is waar, hè? Er is vrijheid van meningsuiting. Maar ja. Hoezo is het een mening trouwens? Ja, precies. Hè? Nou ja, goed, het is een manier van het is toch je van uit te drukken. Ook. Maar kijk, wat ik behalve de openbare orde, zijn er natuurlijk wel meer. Waar toen in Rotterdam inderdaad sprake van was, zijn natuurlijk wel meer zaken die gewoon toch niet mogen en die de vrijheid van meningsuiting begrenzen. Bijvoorbeeld haatzaaien mag niet, aanzetten tot discrimineren mag niet. Ja. Bijvoorbeeld, hè. Er zijn een aantal zaken die mogen gewoon niet. Alleen, wij hebben in Nederland het systeem dat we dan door de rechter laten bepalen of die grenzen, waar die grenzen precies liggen en of achteraf die grenzen overschreden worden. En zo'n demonstratie in Irak en het bestormen van zo'n Zweedse ambassade toont het totale onbegrip in eerlijk gezegd aan tussen het systeem, hè, of de mismatch, of hoe noem je dat, tussen ons systeem, waarbij we dat toch een beetje gescheiden hebben, en een land als Irak, waar ze denken, nou, dat heeft de Zweedse regering goed geregeld of goed gevonden, of op zijn minste. Dus ja, ik vind het. Ja. Je ziet ook wel dat het ook nog wel erger wordt met de Deense cartoonrellen. Heb je ook nog, er zijn echt doden gevallen. Er zijn aanslagen gepleegd op basis van dit soort vrije meningen uit het Westen, zal ik maar zeggen, die islam, die sommige moslims krenken. Maar het rare vind ik altijd wel ook een beetje ironische, dat je natuurlijk zegt, de islam of de Koran staat vol met terreur. En met gevaarlijke dingen. En vervolgens de aanhang van die religie doet aan alles, een deel daarvan althans, doet aan alles om te bewijzen dat het inderdaad zo is. Dus die gaan inderdaad terroriseren, die gaan zo'n ambassade aanvallen, die gaan mensen uiteindelijk vermoorden. Ja, dan bevestig je dus eigenlijk het hele punt van degene die ermee begon. Kijk, er speelt. Ja, nou ja, goed. Kijk, wat mij opviel trouwens in de berichtgeving hierover was dat. Ik geloof de Finse minister van Buitenlandse Zaken, Haavisto, die had gezegd: dit is een Russie, hier hebben de Russen zich mee bemoeit om te voorkomen. Hè, want Turkije is dan boos, ook op Zweden. Hè, nou is dat uiteindelijk allemaal, geloof ik, wel goed gekomen met die toetreding van Zweden tot de NAVO. Maar dat was ook nog een element waar ik nooit bij stilgestaan had. Dat natuurlijk ook nog weer. We leven inmiddels ook wel in een tijd waarin er allerlei vormen van inmenging zijn. Hè? Dat kan van Rusland zijn, dat kan van Eritrea zijn als het gaat om de Eritrese gemeenschap. Het kan van Turkije zijn als het gaat om verkiezingen in Turkije. Allerlei vormen van inmenging zijn in onze samenleving, waarvan wij zeggen dat is een vrije samenleving met bepaalde beginselen van vrijheid van meningsuiting, et cetera. Inmenging is die beginselen probeert te ondermijnen. En ik vond dat nogal, hoe heet dat, schrikbarend, dat zo'n Finse minister dan zegt van nou, dit zou wel eens een opzetje van de Russen kunnen zijn. Ik weet niet. Ik ben het helemaal met je eens. Voor heeft, maar. Ik ben het helemaal met je eens, Bram, met die buitenlandse inmenging in Nederland, dat het een gevaar is. Maar dat is wel iets wat bepaalde partijen in onze Tweede Kamer al heel lang roepen. En waar de GroenLinks nou niet echt per se een speerpunt van dat gemaakt is. Dat is niet waar. Nou ja, speerpunt, dat is weer wat anders. Maar wij hebben, dat kun je echt niet, je vermoedt waarschijnlijk dat dat zo is. Maar je denkt, laat ik eens een balletje opwerpen. Misschien raak ik iets. Maar dat is echt niet vol te houden. Nee. Ik heb zelf aan meerdere debatten mee. Daarom weet ik dat toevallig heel goed. Ik heb aan meerdere debatten meegedaan over buitenlandse inmenging in Nederland. Via moskeebesturen, via de diaspora die geld ophaalt, et cetera. En wij hebben altijd aan de kant van de hardliners gestaan. Ik moet toegeven dat ik weet dat jij de democratie altijd graag weerbaar hebt gezien. Ik zou echt de handelingen er maar eens op nalezen. Nee, dat niet. Nou, ik vind altijd, wat ik een beetje jammer vind, is dat zo'n discussie altijd zo vernauwd wordt. Dus wat er juridisch wel en niet mag. Ik vind ook dat er gewoon iets is van een soort. Het is lastig dat beschaving zich niet helemaal laat vastleggen. Je doet een poging met een wetboek, maar alles wat daar zo'n beetje in de grijze marge nog speelt, daar heb je dan meteen zo'n wet voor nodig. Een vrijheid van meningsuiting en de rechter. Doe gewoon een beetje normaal. Ja. Ga niet een heilig boek voor anderen verbranden. Ja. Ga er niet op staan. Nee. Het hoeft jouw boek niet te zijn. Mag jij vinden dat vol terreur staat? Iemand anders heeft er iets. Doe gewoon normaal. Hetzelfde vind ik met het barbecue met varkensvlees voor moskeeën en zo. Dat is echt walgelijk. Hou gewoon op. Of de vraag of het juridisch toegestaan is. Nou ja, als het openbare orde niet in het geding is, mag het volgens mij. Maar verder moet je het willen, is de vraag. Zo treurig. Ja. Dat je ook je eigen zaak trouwens er helemaal geen goed mee doet. Los van de beschaving. Maar ook je eigen argumenten helemaal niet beter maakt. Je kan beter inhoudelijk gewoon heel goed je punt maken. En ook duidelijk het onderscheid maken. Tussen bijvoorbeeld waar de islam een hele gevaarlijke ideologie kan zijn. Maar waar het ook gewoon een hele troostrijke religie kan zijn voor andere mensen. Ja. Geerden, jij hebt geschreven deze week over holocaustontkenning. Iets wat ook natuurlijk heel gevoelig ligt. Erover, hè? Ik heb het niet ontkend. Voor nee, de duidelijkheid. Je hebt erover geschreven. Ja. Ja, dit was een beetje een ingewikkelde zaak. Maar afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag, kwam er een persbericht van Dylan Jessugus, onze demissionair minister van Justitie. Die zei, de holocaustontkenning wordt expliciet strafbaar in de wet. Daar ben ik eens even ingedoken voor Elsevier, maar dat is helemaal niet waar. Het is dus helemaal, het wordt niet expliciet strafbaar, maar er wordt een wetsartikel toegevoegd aan de groepsbelediging, waar Bram van Ooyek ook even aan verwees. Er zijn grenzen aan onze vrije meningsuiting. Onder andere groepsbelediging en discriminatie en zo. En er wordt een deel van de wet toegevoegd naar een Europese richtlijn waarin wordt gezegd dat het ontkennen of bagatelliseren van een of goed praten, geloof ik, vergoedelijken van genocides en andere grote misdaden tegen de menselijkheid, zoiets wordt strafbaar. Vind ik een heel vaag artikel. Daar valt de holocaustontkenning zeker onder. Maar ik heb daar een stuk over geschreven waarbij ik zei, ja, maar dat is eigenlijk wel problematisch. Ik ben zelf ook historicus en vind het heel fijn dat we in een samenleving leven waar je nou alsnog van mening kunt verschillen over wat de geschiedenis is geweest. Ook ontken je de meest debiele dingen. Al ontken je dat Napoleon ooit heeft bestaan of dat de piramides zijn gebouwd. En daar valt de holocaustontkenning zeker ook onder. Maar je moet wel de vrijheid hebben om zonder sancties van de overheid gewoon een discussie te voeren over wat volgens jou de geschiedenis is. Zoals de historicus Pieter Geil ooit heeft gezegd, de geschiedenis is een discussie zonder einde. En dan moet je geen wetsartikelen tussen hebben die daar een punt achter proberen te zetten. Ben je daarmee eens, Ronit? Ik was het daar vroeger heel erg mee eens. Ik denk dat ik dat deels nog steeds ben. Tegelijkertijd leven we in een wereld waar historische feiten zo makkelijk ontkend kunnen worden. En we leven met zoveel nepnieuws dat het op een gegeven moment ook wel plezierig is dat er soms ook zoiets bestaat als feiten. Gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Maar waar ik me altijd een beetje tegen heb verzet, en dat zou je misschien niet helemaal verwachten van iemand met mijn achtergrond, is, daarom vind ik het wel fijn dat jij even toelicht nu dat het breder wordt getrokken dan alleen de Holocaust. Ik vind het altijd een beetje gek om de Holocaust op een apart plankje te zetten. Want er zijn ook mensen heel erg getraumatiseerd geweest door Armeense genocide. En dan zou je de Armeense genocide wel mogen ontkennen en de Holocaust niet. En die hiërarchieën, die leedadel, zoals Ischa Meijer dat zo mooi munten, ik zie daar niet helemaal het nut van in, laat ik het zo zeggen. Want als je, ja, dan waar eindigt het dan, bedoel je? Dan moet je misschien steeds dingen toevoegen. Ja, ik zie niet in waarom dat een aparte positie zou moeten hebben. Van of je beslist met elkaar dat het ontkennen van feiten strafbaar is of niet. Maar ik ben het wel een beetje met Geert eens. Ik denk niet dat je dat... Dan gaan we weer over die wetgeving. Ja, je kunt ook gewoon normaal nadenken. Er zijn geschiedenisboeken, er zijn getuigenisverklaringen. Er zijn projecten van Steven Spielberg die gewoon met getuigenissen jarenlang hebben aangetoond dat die oorlog heeft plaatsgevonden. Het is ook gewoon een beetje doem. Ja, en het is ook, ja, dat is zeker, dat sowieso natuurlijk. En de holocaustontkenning wordt vaak gezien, wordt nu ook al strafbaar gesteld op het moment dat het in een antisemitische context plaatsvindt. Ja. Wat eigenlijk bijna altijd een antisemitische context heeft, eigenlijk altijd. En dan wordt het al strafbaar gesteld, omdat dat wordt begrepen onder groepsbelediging, geloof ik, of discriminatie. Ik wil even vanaf zijn. Maar het wordt al op dit moment, dus de facto is het al strafbaar. En nu wordt het dus ook nog vastgelegd. En dat vind ik gewoon een beetje problematisch, omdat je daarmee ook, ja, dus wat ik zei, in Turkije is de Armeense genocide erkennen strafbaar. In Frankrijk is het ontkennen ervan strafbaar. Ja, ik ben sowieso geen enkele situatie fan van overheden die bepalen hoe wij naar de geschiedenis moeten kijken. Nou ja, en daar is misschien inderdaad toch ook nog wel een verschil tussen de Holocaust als iets wat heeft plaatsgevonden en een genocide, bijvoorbeeld, je noemt nu de Armeense genocide, maar ik herinner me in de Tweede Kamer een debat over de Oeigoeren, hè, de behandeling van de Oeigoeren in China, of dat wel of niet genocide was. De Kamer heeft uiteindelijk gezegd ja, in meerderheid. Maar je kunt, en dat is wel een beetje de geschiedenis natuurlijk, je kunt inderdaad soms wel discussiëren over de vraag of iets wel of niet het predicaat genocide In het voorstel trouwens moet krijgen. En dat is bij de Holocaust niet zo. Nee, dat is waar. In die zin vind ik het feit dat dat er is aan is toegevoegd. Maar dat wordt dan een beetje semantiek. Want het gaat ook gewoon echt over feiten die wel of niet hebben plaatsgevonden. Ja, maar het gaat in die wet. Al noem je het geen genocide. Als je zegt er zijn miljoenen mensen vermoord en dat is gewoon aan te tonen, dan heb je het gewoon over een historisch feit. En dat vind ik wel iets anders van hoe je naar de geschiedenis kijkt. Oeigoeren is eerlijk gezegd wel een goed voorbeeld. Want daar zijn de feiten niet altijd heel eenduidig. Er zitten een miljoen moslims in een concentratiekamp. Maar sommige mensen zeggen dat maakt het uit hoe het heet? Nou ja, in deze wet wel. Want als je het genocide noemt, is het verboden in het vervolg om dat te ontkennen. Ja. Als je het geen genocide, dat is het problematisch van de wet. En wie noemt het genocide? In de wet staat dat het de definities zijn van ik meen het internationaal strafhof en internationaal militair strafhof, geloof ik. Militair tribunaal. Er zijn vrij ruime definities. Het zijn vrij ruime definities. Ja. Maar het is vooral zo, het is niet zozeer dat de overheid bepaalt alleen wat we van de geschiedenis moeten denken, maar ook in welke termen we erover spreken. Dus ik zou het nog iets ruimer willen zeggen dan ik het net zei, dat de overheid bepaalt in welke termen wij over de geschiedenis praten. Ja. Dat is inderdaad, vind ik toch problematisch, omdat ook je ziet dat Mao schijnt gezegd te hebben, de toekomst staat vast, is de geschiedenis die steeds verandert. Dat is op zich een wijze opmerking, omdat je steeds, merk ik ook als historicus, steeds weer op een andere manier. Ja, nee, waarschijnlijk apocrief. Maar dat je toch naar de geschiedenis elke keer op een nieuwe manier kijkt. Kijk naar hoe wij nu de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden volstrekt logisch vinden, terwijl nog geen paar jaar geleden iedereen dacht, nou, dat gaat nooit gebeuren. Dus ik denk dat het eerst goed is om het debat zo open mogelijk te houden. En alleen daar waar er echte antisemitische of racistische intenties achter zitten, dat gewoon op die merites te beoordelen. Dus niet goed die wet, zeg jij in de Elsevier. Precies. En hij is nu naar de Raad van State, dus ik ben benieuwd wat hij ervan zegt. En dan komt hij ook nog door het parlement. Dus die lezen Elsevier wel, hoor. Ja, dat hoop ik wel. Ik ga het in ieder geval nog eens eventjes een paar keer op Twitter zetten, denk ik. Thank you. Open Line to Me van Super DB. Iceman Wim Hof is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor de dood van een 17-jarig meisje. Ze verdronk in een zwembad volgens haar vader na het uitoefenen van de ademhalingsoefeningen van de bekende koude goeroe. Haar vader eist 60 miljoen euro schadevergoeding van de 64-jarige Wim Hof. Wat vinden jullie van die claim, Bram? Nou, daar heb ik eigenlijk geen mening over. Nee? Nee, mag dat ook? Dat vind ik heel verfrissend altijd als iemand dat zegt. Ik heb echt geen idee. Ik las wel dat deze meneer Hof kennelijk... Dit is niet de eerste keer dat er iets mis is gegaan. Hè? Ik begreep dat een journalist van de New York Times is die daar is ingedoken. Ik weet er echt niks van. Ik praat alleen maar naar wat ik heb gelezen. En die zei dat hij al 13 mensen leeft. Of het feit dat mensen zijn aanbevolen, methode... In verband gebracht met... Ja, met 13 mensen. En dat die man die dat onthult dan weer bedreigd wordt. En dan gaan we weer. Dus ik dacht, dat is niet helemaal pluis met die Wim Hof. Maar ik weet er verder echt te weinig van. Het is iets sectarisch, hè? Maar dat is vaak een beetje met die zelf. Is die sectarisch, ja? Nee, ik heb het gevoel een beetje. Zo, ja. Mensen geloven daar zo in. Dat een soort goeroe. Het is een goeroe. Automatisch ontstaat een soort secte. Ja, die zaak in Californië schijnt helemaal niet vatbaar te zijn. Omdat het bedrijf van Wim Hof helemaal niet levert aan Californië. Of niet daar geen klanten heeft. Dus zij heeft gewoon die methode gebruikt in het zwembad. Of bij het zwembad en is toen verdronken. Dat betekent dat je dus je adem moet inhouden en dan heel lang, tot je een beetje oud gaat. Maar ja, als je dan in het water ligt, dan kom je niet meer boven. En dat is natuurlijk heel tragisch, maar dat heeft helemaal. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje. Hij waarschuwt blijkbaar ook overal bij de methode dat je dat dus op een veilige plek moet doen. Dat zijn een soort disclaimers. Maar dan zijn er ook weer video's uit online cursussen van deze Wim Hof. Waarin hij zijn leerlingen de ademhalingstechniek in het water laat toepassen. Oh, oeps. Zegt de journalist die hier zo in is gedoken. Dus. Ja. Ik vind het. Het is altijd handig bij goeroes om nog je eigen verstand een beetje te gebruiken. Dat is, en het probleem is dat vaak heel snel met de deur uitgaat. Ook bij niet-goeroes trouwens. Ja. Ja, ik kijk de laatste weken met heel veel plezier B&B Vol Liefde. Ik ben een beetje een late adapter, want het is derde seizoen al, geloof ik. Dating show app, RTL 4. Dating show, combinatie van Ik Vertrek, weet het ook weer, Bed and Breakfast en First Date en Boezemvrouw. Weet je dat allemaal bij elkaar? Dat jij er ook heel lekker ingewikkelde formule. Ik ken het programma. Ja. Het is fantastisch, Joram. Toch, het is hilarisch. Dit jaar schijnen er absurd veel, ik vind het in ieder geval heel veel, mensen te zijn die deelnemen, die dus heel zweverig zijn, die heel spiritueel zijn, die allerlei rare methodes hebben, van wiggelroeden lopen tot inderdaad ook ademhalingsoefeningen en om hun chakra's te openen. Dat is echt een best wel, ik vind het geestig om naar te kijken, maar het is ook best wel heel tekenend voor deze tijd. Blijkbaar dus, ik zou zeggen, ga dan in godsnaam liever naar de kerk. Als je zingeving zoekt en verbinding, dan kom je ook een beetje in contact met anderen. Ik ben zelf atheïst, maar ik zou toch zeggen, doe dat dan. Dat is volgens mij een stuk nuttiger en ook veiliger dan als je de hele tijd zelf maar bezig gaat met jezelf ontdekken. En je zei net nog reis. Dat die boeken terreur prediken. Ja, ik zei dat bij in het geval van de Koran, dat je dat kunt volhouden. Ik heb het niet gezelf. Ik heb zelfs Lucifer nog niet gepakt, hoor, Ronit. Maar Ronit, is dat een gevaarlijke beweging? Want zo omschrijft Geert net, iedereen die zo op zoek is naar zichzelf. Nou ja, op zichzelf is dat heel menselijk om op zoek te zijn naar jezelf. Hè? Ik denk dat mensen ook altijd iets van aansluiting zoeken, ergens bij willen horen, is iets wat geen enkel mens echt vreemd is, behalve de uitzonderlijke autonome geesten, waarvan er helaas niet zo heel veel zijn. Maar het is natuurlijk zo dat je dan te maken krijgt met hypes. Dus dat mensen heel ontvankelijk worden voor wat er op dat moment weer gaande is. Dus dan moet je of alleen maar groente eten, of je moet 3 of 8 uur niks eten. Maar dan, daar is dan wel weer een wetenschappelijke basis voor. En ja, mensen hebben op zichzelf gewoon lekenkennis. Dus die kunnen niet zo goed onderscheiden van wat nou wel en niet wetenschappelijk verantwoord is om te doen. Dus bij voorbaat gewoon misschien. Het is een soort seculiere versie van de Ramadan, zou je kunnen zeggen. Nee, want dat is echt wel wat heftiger en langer achter elkaar. Dan mag je alleen om 5 uur 's ochtends volgens mij weer wat eten. Nee. Maar dat is wel echt zo. Hè? Dus dat vermomt zich elke keer in een andere verpakking. En het devies blijft volgens mij gewoon om je gezond verstand te gebruiken. En als je het wel niet vertrouwt, gewoon even te toetsen en informatie op te zoeken. Of het verstandig is om jezelf 3 minuten onder water onder te dompelen. Dan denk ik meestal. Nee. Nee, dat klinkt weinig verstandig. Maar goed, Bram, het is natuurlijk dat we tussen dat gezond verstand gebruiken en het voortdurend op zoek zijn naar nieuwe vormen van zingeving. Daar bestaat een spanning tussen, op zijn minst. Maar je kunt natuurlijk wel nog opzoeken of iets gevaarlijk is of niet. Kijk, ik vind eigenlijk het ergst dat er altijd weer mensen zijn die daar dan... dat mensen op zoek zijn naar zingeving en zo. Dat begrijp ik heel goed. En dat ben ik zelf ook. En misschien wij allemaal wel op een bepaalde manier. Maar dat er mensen zijn die dan... Dit gaat om iemand van 17, hè, begrijp ik. Dat meisje, dat slachtoffer. Naar leiding waarvan we er nu over spreken. Dat er dus mensen zijn die op een of andere manier heel veel geld verdienen... Nee, ik heb niks tegen geld verdienen, ook niet tegen veel geld verdienen... maar mensen veel geld verdienen aan het toch manipuleren, denk ik... van hele grote groepen die op zoek zijn naar iets diepers... iets zingeving, et cetera. En dat vind ik dat vind ik naar. En dat vind ik kwalijk. Dat gebeurt trouwens bij de oude religies ook... dat veel geld verdienen over de bij de nieuwe religies, dat gebeurt overal, natuurlijk. Maar in verschil wat ik wel zie... is dat het heel erg over het zelf gaat. Me. Ja. Hè, dat individualisme. Ja. Terwijl je denkt, van als je zo'n zingeving zoekt... Dat is een verdienmodel ook, hè? Ja, kun je het ook vinden in met elkaar ergens voor staan. Dat kun je bij een religie doen. Of je kunt maar dat is niet helemaal waar. Want dat me staat altijd in verhouding tot de groep... waar je graag bij wil horen. Dus het is een me bij de groep. Andere individuele. Ja, zeker. Want ook die spirituele fases... of we hebben het gehad over die wellnessmoeders en zo... dat is ook een manier om te laten zien dat je ergens bij hoort. Bijvoorbeeld als je nu naar Amerika gaat... zijn er nog mensen die nog heel extreem zich met mondkapjes op laten zien op straat. Omdat ze ook willen laten zien... wij nemen dit heel erg serieus nog steeds. Het is ook een soort community. Ook al lijkt het me. Het is niet helemaal me alleen. Het is een soort lifestyle. Doe me dan denken aan Life of Brian. Die volgers van Brian of Jezus die dan roepen... We are all individuals. En dat er maar eentje roept, I'm not. Maar Ronit, jij zei net van je gebruik je gezond verstand al een aantal keer. Bijvoorbeeld die video's van Wim Hof... Die zijn tientallen miljoenen keer bekeken. Ik kan me best voorstellen dat je dan denkt... nou, daar zal wel wat in zitten dan. Ja, maar ik denk ook dat je moet denken... ik moet misschien niet in mijn eentje proberen. Je kunt ook naar Jackass kijken. Het ziet er ook heel leuk uit. Hebben ook miljoenen mensen gedaan. Maar ik zou me ook niet op een rijdend karretje laten tatoeëren. Ja, maar het verschil zit hem natuurlijk wel in dat heel veel mensen hier... een soort van getuigen dat het verandering heeft gebracht... en dat ze zeggen, het heeft mijn leven veranderd. Ja, of... Maar het is toch ook zoiets van... doe dat even met mensen om je heen. Dat als het misgaat, dat die kunnen ingrijpen. Je gaat dat niet in je eentje al doen. Nee. Mensen die hier gevoelig voor zijn, zijn denk ik mensen die kwetsbaar zijn, die op zoek zijn, die daardoor makkelijk beïnvloed zijn. Nee, maar dat is ook een mythe. Nee? Want mensen kunnen echt nog wel... Zingeving is niet alleen voor kwetsbare... Nee, maar ik heb het nu over dit specifieke... Ja. Wim Hof-geval. Wim Hof-geval. Het zijn allemaal zwakzinnigen die Wim Hof... Het zijn ongelooflijk veel mensen die hier gewoon... Zeg niet dat iedereen die op zoek is... Maar jij hebt ook zingeving gevonden, zei je. Nou, ik zei dat ik er ook altijd naar op zoek ben, zei ik. Maar heb je iets gevonden waar het... Ik vind er gelukkig regelmatig dingen die voor mij het leven zinvol maken. Ja, maar het gaat erom dat. Kijk, ik hoop in ieder geval dat ik daarin zo autonome keuzes kan maken. Dat ik daar niet voortdurend in word gemanipuleerd door sociale media. Autonomie bestaat niet echt, de autonomie. Want je bent voortdurend sta je in verhouding tot wat je binnenkrijgt in de prikkels en de omgeving. Ja. En wat er dan weer een hype is en dan weer in. En naarmate je dat meer bewust bent, ben je, hoop ik, maar goed, ik geef toe, dat is een hoop, misschien niet veel meer dan dat, ook in staat om het kaf van het koren te scheiden en voor jezelf goede keuzes te maken. Maar hoe doe je dat? Helaas is het zo dat je dat niet van iedereen kunt verwachten. Zeker niet van jonge mensen die de hele dag gebombardeerd worden... met talloze zin- en onzinnige meningen. Zinnige en onzinnige meningen op sociale media. Dat is toch het verschil tussen hoe... nou ja, laat ik voor mezelf spreken, hoe ik ben opgegroeid... en hoe mensen nu moeten opgroeien. En ja, heel veel daar maken mensen helaas, denk ik, dan toch misbruik van. Ik ben nu wel benieuwd naar welke zingevings... Ja. Zullen we daar een andere keer over praten? Nee, één waar ben je precies benieuwd naar? Nou ja, je zegt verschillende dingen hebt waar je zingeving uithaalt. Ik vind dat je voortdurend moet naar... Kijk, ik moet... En ik denk dat dat voor veel mensen geldt, maar dat weet ik niet. Je moet voortdurend nadenken over wat voor soort dingen... het leven voor jou de moeite waard maken. En dat kunnen dingen zijn in je persoonlijke leven. Maar we willen even voorbeeld van jou horen. Ik heb me bijvoorbeeld een heel groot gedeelte van mijn leven ingezet voor politieke verandering. Ja. Hè? Ik heb, idealisme. Dat is een vorm van idealisme, ook een vorm van realisme. Daar hebben we het over gehad. We hoeven niet de hele uitzending nu samen te gaan vatten, volgens mij. Maar ik.

cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. 4 minuten over 10, nog een uurtje langs de lijnen omstreken met veel sport. In de Tour vandaag een prachtige etappe die met Mohoric een prachtige winnaar kreeg. Blikken we zo op terug met Koen de Kort. We zijn bij het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk. En we spraken daar onder andere met directeur Dennis de Kloeze. En ook voor Sarina Wiegman staat het WK-voetbal op het punt van beginnen. Speelt morgen met Engeland tegen Haiti. En we waren bij de vrije trainingen voor de Grand Prix Formule 1 van Hongarije. Nu eerst het andere sportnieuws van vandaag. De Sloveense Matej Mohoric heeft op sensationele wijze de 19e etappe in de Tour de France gewonnen. In een fotofinish kwam hij een paar centimeter eerder over de finish dan Casper Asgreen. Mohoric op Asgreen en dan is het een finishfoto. Niet te zien met het blote oog. Wie wint hem? Mohoric of Asgreen? Het is... computer zegt Mohoric. En dat bracht de nodige emoties naar boven bij Mohoric. Daar gaan we zo over doorpraten met analist Koen de Kort. Op het WK-voetbal in Nieuw-Zeeland en Australië zijn vandaag 3 duels gespeeld. In Pool A won Zwitserland met 2-0 van de Filipijnen, waardoor het aan kop gaat in die pool. In Pool B speelden Canada en Nigeria gelijk. Het werd in Melbourne 0-0. En een van de favorieten voor de titel. Spanje begon in Pool C uitstekend aan het WK. Het won gemakkelijk met 3-0 van Costa Rica. En bij Spanje viel voormalig gouden bal winnaar Alexia Putellas na een jaar blessure leed weer in. Bij de Diamond League wedstrijden in Monaco is Lieke Klaver op de 400 meter, net als vorige week in Polen, opnieuw onder de 50 seconden gedoken. En Klaver knokt en probeert de ontspanning te houden. En dan komt toch nog vanuit baan 6 Natalia Kaczmarek op die laatste meters. En zo wint zij opnieuw een Diamond League wedstrijd. Ja, het was niet genoeg voor een overwinning voor Klaver. Die overwinning die ging naar Natalia Kaczmarek. Klaver werd uiteindelijk derde. Golfer Joost Luiten heeft zich geplaatst voor het finale weekend van prestigieuze Britse Open Championship. Hij staat op dit moment op de gedeelde 30ste plaats. In 2019 behaalde hij zijn beste resultaat op dit toernooi. Toen werd hij 32ste. De Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma is slachtoffer geworden van een gewelddadige woninginbraak. Hij en zijn vriendin raakten erbij allebei gewond. Bij de overval werd er naar verluid voor zo'n €500.000 aan buit meegenomen. De 19e etappe van de Tour de France was er één met een moordend tempo. Met hoge snelheden koersten de renners vandaag van Morat en Montagne naar Poligny. Het is een hele lastige etappe. Het is een hele moeilijke dag voor avonturiers om weg te komen. Dat blijkt wel uit de eerste kilometers van deze etappe. Maar ik denk toch dat de vluchters vandaag meer een kans maken. Ja, het kan echt beide kanten op. Show everybody guys what you have inside today and we go for it. Het gaat zo hard vandaag, ongelooflijk. Gemiddelde tot nu toe 48,6 km per uur. Na 58 kilometer pas, een kopgroep. Dit zijn er dus 9. Alaphilippe, Benoot, Kampenaars, dat is een ABC'tje. Trentin, Hey, Politz, Pedersen, Zimmerman, Barguil. Dit is een mooi gezelschap hoor. Gaan we het daarmee doen? Of husselen we nog een keer daarachter? Nog maar 92 kilometer. We gaan vroeg binnen zijn vandaag. Ja, en dan gaat de tempo ook nog eens een keer omhoog. Now, you have a moment to believe in yourself. Het was fascinerend om te zien. En dan loopt die weg ook nog een beetje omhoog, zo'n vals plat. Maar het is een prachtig zicht. Dit is iets wat we niet vaak meemaken natuurlijk. Een lange laatste rechte lijn van 8 kilometer recht toe. Er is gereden als een klassieker. En we gaan er op doping met deze drie man. Nou, drie man op kop. Mohoric, Asgreen en O'Connor. Asgreen trapt door. Kan Mohoric. En als iemand een gaatje laat, dan weet je wat er gaat gebeuren. Het wordt Mohoric, want die gaat nu over Asgreen heen. Of toch net niet, nee, het is Asgreen. Mohoric op Asgreen. En dan is het een finishfoto. Het lukt hem. Nou, ik denk het wel. Niet te zien met het blote oog. Het is Mohoric geweest. Met als laatste de snik van Matej Mohoric. Na zijn eerste etappewinst in deze Tour. We bespreken deze etappe met onze analist Koen de Kort. Tegenwoordig ook werkzaam bij de ploeg Lidl Trek. Koen, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent al in Parijs, hè, voor de feestelijke finish dit weekend. Is de stad al helemaal omgetoverd tot een wieler Walhalla? Eigenlijk niet. Er is eigenlijk nog niks van te zien. Ik ben daarnet nog langsgekomen, ja, zo'n beetje op de finish, op de Place La Concorde in ieder geval. Was daar nog niks te zien. Ook de taxichauffeur was heel verrast dat het dit weekend al is. Maar ik verwacht wel dat het de komende dagen gaat veranderen. Het leeft nog niet, mensen. Nee. Terwijl Parijs niet zo ver meer is. Nee, zeker. Ze zijn er bijna. Hey, Koen, heeft de Tour wat jou betreft voldaan aan je verwachtingen? Ja, eigenlijk wel. Ik heb echt een hele mooie Tour gezien. We hadden wel echt een duel verwacht. En ik denk dat het ook twee weken heel erg spannend is geweest. En dat we ook de tactiek van Jumbo-Visma achteraf ook heel erg goed kunnen begrijpen. Om ook eigenlijk echt Pogacar langzaam, maar zeker helemaal kapot te rijden. En ja, dat is ook gelukt. Ik heb daar echt heel erg van kunnen genieten. Maar ik vind ook dat er heel veel mooie strijd hebben gezien voor alle etappe-overwinningen, waaronder vandaag dus weer. Ja, laten we die dan maar even bespreken. De etappe kreeg met Matej Mohoric een spectaculaire winnaar. Een fotofinish wees uit dat hij een paar centimeter sneller eerder bij de meet was dan Casper Asgreen. En die overwinning maakte veel bij hem los. Sometimes you feel like you don't belong here because everyone is so incredibly strong that you struggle to hold with sometimes. Even today, during the day, I was thinking the whole day, like how is... And you know that the guy who's pulling is suffering just as much as you do, but it's just cruel to then be able to follow the decisive attack when Casper went. I don't know, like he was so incredibly strong. He went on the attack yesterday and won the stage, and today to have the will and determination to do it all over again, like you just feel that you don't belong here. And then I followed him. I knew I have to make everything perfect, and I tried my best because I'm not just for myself, also for Gino and for the team. And then at the end, you almost feel like you betrayed them because you beat them not to the line. But yeah, it's just the way professional sport is. Everyone wants to win. And obviously, if I want to win, I need to take the wheel of Casper and then try to beat him on the line the last 50 meters. But yeah, I just feel like so many things right now. Ja, Mohoric verontschuldigt zich bijna voor die overwinning, omdat anderen het net zo goed verdienen als hij. Omdat Casper, zoals hij hem noemt, ook zo dichtbij was. Herken je je daarin? Ja, zeker in het afzien als anderen rijden en hoe hard ze rijden. Dat is zeker. Ik denk dat iedereen in de Tour dat soms voelt. Je kunt nog zo goed in vorm zijn. Het niveau is echt gewoon zo erg hoog. En er wordt zo hard gereden dat iedereen op een moment heel erg aan het afzien is. Ook Vingegaard, maar ook Asgreen zelf. En dus ook Mohoric, die zelf natuurlijk ook al een hele mooie erelijst bij elkaar heeft gefietst. Maar ja, blijkbaar vandaag vond dat hij niet de sterkste was in de koers. Maar ja, wel op slimmigheid gewonnen. En ja, dan kan ik me inderdaad wel voorstellen dat je dan denkt, ja, eigenlijk wel zielig voor die jongen. Hij was de sterkste, maar ik heb wel gewonnen. Dus ja, ik kan me er wel in vinden. Maar wat was het dan voor slimmigheidje? Ja, ik denk gewoon op het juiste moment het juiste wiel. Hij wist gewoon dat Asgreen, die was natuurlijk al heel erg goed. Die had gisteren de etappe al gewonnen. Dus hij wist gewoon, als die aangaat, dan moet ik mee. Dus op dat moment is die slim aangegaan en slim meegegaan. En dan vervolgens gewoon geprobeerd zoveel mogelijk te profiteren van Asgreen. Afgezien in zijn wiel, maar dan toch gezorgd dat hij in de streep net voorbij kwam. Mohoric had het ook nog over de grote opofferingen die je als renner moet maken tijdens de Tour. Koen, waar moeten we dan aan denken? Ja, ik denk dat het vooral eigenlijk over het gehele leven is van een beroepsrenner. Het is natuurlijk ook tijdens de Tour, maar goed, dat is dan een beetje het summum. Maar wat er allemaal aan vooraf gaat. Ja, al die trainingen, de hoogtestages, weg zijn bij familie en vrienden nooit bij een verjaardag thuis kunnen zijn. Dat je altijd trainen, altijd vermoeid zijn, een beetje geprikkeld zelfs tegenover je naasten. Ja, dat is gewoon heel erg zwaar. En ja, als je dat dan kunt belonen met een etappe-overwinning met zoiets moois, ja, dat is natuurlijk echt een enorme bevrijding. Ja, want ondanks dat jij er in Parijs nog weinig van merkt, het zit er bijna op natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat dit is wat 3 weken Tour dan met je doet. Dat emotie naar boven komt. Want je zit er toch ook gewoon helemaal doorheen. Ja, volledig. Compleet stuk. We hebben er natuurlijk al een aantal renners horen zeggen. Ik vind het ook wel mooi dat je er nu ook kunt horen wat dat ze op de radio tegen de ploegleider en tegen de rest van de renners van de ploeg zeggen. Echt wel constant horen we renners zeggen, I am dead, I am completely finished. Ja, die jongens die zitten er gewoon echt helemaal doorheen. Het is echt 3 weken op het scherpst van de snede. En dan wordt het echt zo'n heel erg zwaar. En dan komen natuurlijk ook de emoties wat sneller naar boven. Ja, ik vind het soms bijna aandoenlijk hoe ze worden toegesproken. Hè? Dat het echt gaat over, kom op, je kan ze echt nog wel inhalen. Ja, vaak is dat echt heel erg mentaal. Iedereen die kan na 3 weken nog steeds heel erg hard fietsen. Het doet gewoon heel veel meer pijn dan de eerste paar dagen. Dus als je een renner echt kunt motiveren om door die pijn heen te rijden, om het een renner echt duidelijk te maken dat nu het moment is om echt heel erg veel pijn te lijden, ja, dan werkt dat gewoon echt gewoon mentaal eigenlijk alleen maar eventjes aan te moedigen. Ja. Zo simpel kan het zijn. Het is niet voor de vorm, zeg jij. Nog even over Mathieu van der Poel. Hij werd getipt als potentiële winnaar vandaag. Maar ja, weer loste die belofte niet in. Kan hij nou terugkijken, vind jij, op een goede Tour? Nou, ik denk dat hij voor zichzelf wel het idee heeft dat het niet slecht is geweest. Hij heeft natuurlijk echt een enorme bijdrage heeft hij geleverd aan een aantal overwinningen van Jasper Philipsen. Dus daar is hij heel erg belangrijk geweest voor de ploeg. Dat ik denk ook de groene trui die Philipsen meeneemt, dat ook voor een gedeelte zijn verdienst is. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat hij echt heel erg tevreden is met hoe het is gegaan. Nee. Ik denk dat hij toch die kleine ziekte die hij heeft gehad, waar hij ook een tijdje over geklaagd heeft. Ik denk dat hem echt heel erg paard heeft gespeeld. Dat hij zelfs voor Mathieu van der Poel, die als hij goed is, een van de beste ter wereld is, ja, dan zo'n kleine ziekte, een paar procent eraf, dan wordt het gewoon heel erg lastig. De kaarten zijn wel geschud, Koen. De renners zijn kapot. Waar kunnen we de komende dagen nog naar uitkijken? Nou ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar die etappe van morgen. Het is natuurlijk echt wel een lastige rit nog. Het zijn misschien niet de allerhoogste of de allerlangste, allerlastigste klimmen. Maar het is echt zo'n opeenvolging van lastige bergen aan het einde van zo'n Tour de France. Dat gaat er echt nog wel in hakken. Misschien zien we nog echt de strijd voor het podium. Pogacar die zag er zeker niet goed uit de laatste paar dagen in de bergen. Dus hopelijk heeft hij zich een beetje herpakt. En dan kan hij toch zijn tweede plaats vasthouden. Maar wellicht ruiken ze bloed daar vlak achter. En anders kijk ik heel erg ook nog uit naar de strijd om de bolletjes te rijden. Die is nog volledig open. En natuurlijk hoop ik dat de renner van mijn ploeg, Giulio Ciccone, uiteindelijk die mee naar huis kan nemen. Hoe groot is die kans? Nou, hij staat nu eerste, dus hij zal zeker morgen een hele goede rit moeten doen. Er zijn nog heel veel punten te halen en hij staat echt maar een paar punten voor. Vooral op Felix Gall. Dus er is nog van alles en nog wat mogelijk. Maar ik denk wel dat Ciccone een goede kans heeft om hem mee naar huis te nemen. Hij is in goede vorm en als Ciccone iets wil bereiken, dan lukt het hem meestal ook. Kijk, goede mentaliteit is dat dan. Je had het net al over Mathieu van der Poel. Zijn er andere Nederlanders die jou zijn opgevallen in negatieve of positieve zin deze Tour? Ik denk Fabio Jakobsen veel pech heeft gehad. Maar daar had ik toch wel wat meer van verwacht. Uiteindelijk ook natuurlijk de Tour niet uitgereden. Ik denk dat hij er heel veel meer van de Tour had verwacht. En ik denk heel Nederland en ik zeker met hem. Verder vind ik Dylan van Baarle echt enorm sterk rijden. Ik vind dat hij in die rol die hij nu heeft bij Jumbo-Visma echt boven zichzelf uitstijgt. Heel erg knap. En natuurlijk Wout Poels. Schitterende overwinning. We kunnen zeker Wout Poels niet noemen. Niet noemen. Dat was inderdaad heel mooi. Jouw eigen ploeg, Lidl Trek. Kijken jullie blij tevreden terug? Of zijn er dingen waarvan je denkt, daar hebben we het laten liggen? Nou ja, we hebben in ieder geval 1 etappe-overwinning met Mats Pedersen. Mm-hmm. Het is jammer dat het vandaag zo liep als het liep. Want met Mats Pedersen hadden we wellicht nog 1 etappe kunnen winnen vandaag. Maar ja, als we uiteindelijk met één etappe-overwinning en een bolletjesdraai van de Tour vandaan komen, dan denk ik dat we terug kunnen kijken op een succesvolle Tour de France. Daar had je van tevoren voor getekend, zeggen we dan. Zeker, ja. Dankjewel, Koen de Kort, voor jouw analyse. Parsons Project met Eyes in the Sky. Maakt het 9 minuten voor 10:30. Feyenoord bereidt zich in Oostenrijk voor op het nieuwe Eredivisie-seizoen. Dat doen de staf en de selectie. En ook algemeen directeur Dennis de Kloeze. Hij doet de onderhandelingen met andere clubs over spelers. Wie komt er en wie gaat er weg? Onze verslaggever Joep Schreuder vroeg aan de Kloeze of zijn telefoon rood gloeiend staat. Nou, ik moet zeggen, dat is inderdaad wel dat er het een en ander aan telefoontjes binnenkomt, maar ook uitgaat. Precies. Dus het is zeker een apparaat waar veel gebruik van gemaakt wordt. Komen er meer binnen moment. Of bel je zelf meer? Ik bel zelf ook erg veel. Ik hou graag controle over de informatie. Ik hou graag binnen de club de mensen die ik moet laten aansluiten en waar ik mee bezig zijn in ieder geval dat er duidelijkheid is en daar gaat ook veel tijd in zitten. Ik dacht dat die telefoontjes naar buiten toe vooral gingen naar zaakwaarnemers, nieuwe spelers. Gebeurt zeker ook, ja. Ja, zoals denk ik niet een groot geheim is, zijn we natuurlijk altijd, niet alleen nu in deze week en niet alleen in deze window. Dat hebben we ook natuurlijk laten zien met al een aantal versterkingen die uit de helikopter gestapt zijn vorige week. Dus we zijn al een tijd heel erg druk, moet ik zeggen. Dus het is ook iets Ja, is het nu extra druk? Ja, misschien wel, omdat het nu een beetje de periode is en er wordt meer aandacht aan gegeven. Maar het is altijd druk. En het duurt nog 5 weken, hè? Ja. 3 basisspelers zijn weg. Ja. Gaan er nog meer weg? Nou, net zoals je zegt, er zijn nog 5 weken transferwindow. Maar het is niet zo dat spelers zomaar weggaan. Krijgt u inkomende telefoontjes, heeft u die gehad over bijvoorbeeld Geertruida? Ja. En over Bijlo? Ja. En waarom zijn die dan nu nog hier in Oostenrijk in een Feyenoord shirt? Ten eerste omdat ze hier onder contract zijn, spelers van Feyenoord zijn. En omdat wij ze op een dusdanige waarde schatten. Waar misschien andere ploegen nog heel even aan moeten wedden. Dus de portemonnee van Feyenoord in Rotterdam-Zuid is voldoende gevuld. Het hoeft niet per se. Nee, die is nooit voldoende gevuld. Maar het is niet zozeer dat wij zomaar iets een speler moeten verkopen. U heeft een Mexicaanse achtergrond. Ja. U kijkt naar die finale Gold Cup. Finale, hartstikke leuk. En Jiménez scoort in de derde, weet ik wat, hè, 3 minuten voor tijd. Ja. Ben je dan blij? Ja, zeker. Voor hem. Ik ken mensen binnen de organisatie, Mexicaans Voetbalbond, natuurlijk heel erg goed. De hoofdtrainer ken ik goed. Veel spelers ken ik al vanaf dat ze heel jong zijn. Zoals bekend ben ik een tijd verantwoordelijk geweest voor jeugdnationale selecties. Uiteindelijk als algemeen directeur van de bond heb ik veel mensen en veel spelers daar meegemaakt. Ze zijn nu allemaal natuurlijk ook volwassen kerels. En om die dan te zien winnen vind ik erg leuk. En ik vind het eigenlijk nog leuker dat Santiago daar natuurlijk een grote rol in speelt. Want dat is voor ons ook bevestiging van het goede weg die hij ingeslagen heeft. U denkt dan niet van, oh jee. Nee. Daar komt Engeland. Nee hoor, nee hoor. Daar hoef je toch niet bang voor te zijn. U zegt dat Santiago Jiménez het komende jaar garanderend bij Feyenoord blijft voetballen? Aankomend seizoen, ja, dat zou ik wel denken van wel, ja. Denken van wel of zeker? Ja. Kijk, in de voetbal kan altijd van alles gebeuren. Maar de intentie van zowel Santiago, zijn families en de mensen die hem ondersteunen en van Feyenoord is dat hij hier speelt. En daar gaan we vanuit. We zijn blij dat hij zondag weer in Rotterdam is. Zullen we dan zeggen 99%? Want wat als er 45 miljoen euro op 26 augustus door een Engelse Premier League wordt geboden? Dan blijft hij toch in Rotterdam. Joep Schreuder was dat in gesprek met Feyenoord-directeur Dennis de Kloeze. En meer Feyenoord. Bij FC Twente speelden ze namelijk jaren samen. Nu zijn ze herenigd bij Feyenoord. Mats Wiever brak door bij Excelsior en pakte vorig jaar de titel met Feyenoord. Ramiz Sarouki had dat feestje graag meegevierd, maar moest nog een half jaar wachten tot Twente hem inderdaad naar Feyenoord liet gaan. Joep Schreuder sprak met Wiever en met Sarouki in de stromende regen in Oostenrijk en vroeg de middenvelders of ze elkaar na al die jaren door en door kennen. Inmiddels wel, hè? Ja, inmiddels hoeveel jaar hebben we gespeeld? 4 jaar samen of 3 jaar? Dus inmiddels kennen we elkaar wel vrij goed, denk ik, ja. Klopt het, Ramiz, dat Mats bij FC Twente vroeger een beetje lastig werd beschouwd? Ja, lastig, groot woord. Maar Mats had wel altijd een mening overal over. En vaak was dat goed, maar soms had hij misschien ook verstandig zijn mond kunnen houden. Maar ja, dat is Mats. Dat siert hem ook weer. Ja. Is dat zo? Ja, klopt ook wel. Soms dan was ik het er niet mee eens. En dan ging ik tegen jongens waar je eigenlijk op dat moment even gewoon stil tegen moest zijn. Dan zei ik daar gewoon wat van. Ja, en vooral als je net nieuw bent bij het eerste of zo of wat dan ook. Dan is dat niet echt heel handig om dat meteen te doen. Maar ja, dat deed ik toen wel. Ja. Mats is Mats. Ja. Is Ramiz stiller? Hij is misschien iets rustiger dan ik, maar hij is wel, in het veld is hij wel fel, hoor. Ja. Jawel. Hij heeft best een sterk karakter, hè, Mats? Jazeker. Mentaal vermogen is sterk. Want niet alle jongens van 17 in Haaksbergen voor één doel, die redden het, hè? Nee, ik denk als je kijkt naar ons team in de A1, ja. Dan waren er meerdere jongens wel van overal in Nederland gekomen naar Twente. En inderdaad, niet veel hebben we het uiteindelijk gered. Nee. Dat is interessant, hè? Je bent nou Feyenoorder, maar je zou dat in de winter misschien worden. Het is natuurlijk een bekend verhaal. Mats, vond je dat toen Mats heeft jouw kans eigenlijk gepakt omdat jij niet kwam? Ja, mooi. Ik vind het een heel mooi verhaal geworden van Mats. Gunde je het, Mats? Ja, tuurlijk. Ik heb met hem gespeeld. Ik weet hoe hij is. Ik weet wat hij ervoor laat en doet. En hij heeft het fantastisch gedaan. En nu treffen we elkaar weer en dat is alleen maar mooi. Grote vraag, Mats. Kunnen jullie wel samen op het middenveld? Ja, dat hebben we wel vaker gezegd. Alleen was het toen, bij Twente speelden we ook altijd samen. Alleen speelden we allebei op een andere positie dan nu. Maar ja, tot nu toe op de training gaat het wel aardig. Dus we gaan het zien. We gaan het zien wat de bedoeling is. Wat wil Slot, Ramis, van jou? Wat hij van mij verwacht? Ja. Nou, ik denk gewoon de belangrijkste dingen wat hij van iedereen verwacht. Dat is elke dag 100% inzet. De dingen doen die verwacht worden hier. En vanuit daar belangrijk zijn en het team helpen. Je wil bepalend worden. Bepalender worden. Ik wil mijn steentje gewoon bijdragen aan het elftal. Om het team beter uiteindelijk te laten voetballen, ja. En waarom nou steeds Feyenoord? Dat is een gevoel, denk ik, hè. Ja. Ja, er was al kwamen andere clubs. Jij wil gewoon naar Rotterdam-Zuid. Ja, daar lag mijn gevoel. Dus uiteindelijk altijd aan vastgehouden. Dus toen je naar Feyenoord ging... Ik zeg niet dat je het hebt gedaan om Slot. Maar het is wel belangrijk dat je een goed gesprek met hem hebt gehad. Alles stelt mee in een keuze die je maakt die bepalend is voor je toekomst. Dus ook dat, ja. Oké, heren. Wie kan echt niet tegen zijn verlies? Allebei niet, denk ik. Allebei niet, nee. Maar ik denk dat ik iets minder tegen mijn verlies kan. Aan Mats ga je het horen, zeg maar, wanneer hij aan het verlies is. En bij Ramis, ja, als er een beslissing fout is in de wedstrijd, dan zie je het bij hem ook wel, hoor. Ja. Hebben jullie wel eens ruzie? Oh, wel ruzie gehad. De jong hadden we best wel eens, maar discussies op het veld. Maar niet, wow. Dat heb je wel met iedereen. Ja. Nou, dat gaan we zien. Dus komend seizoen spelen ze weer samen. Mats Wiever en Ramis Sarouki. NPO Radio 1. Bijna 10:30. Ties van Kester is hier met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is de eerste vrouwelijke admiraal voorgedragen door president Biden. Als Lisa Franchetti wordt gekozen, is het de eerste vrouw die deelneemt aan de zogeheten Joint Chiefs of Staff. De benoeming moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. Twee van de grote banken gaan hun spaarrente opnieuw verhogen. Op 15 augustus stijgt de rente bij de Rabobank naar 1,5%. Kan oplopen tot 2% bij langdurig sparen. En ook ING maakt vandaag bekend de rentes te verhogen. Bij die bank krijgt een spaarder vanaf volgende maand 1,25% rente tot 10.000 euro. Het aantal gevallen van dengue, oftewel knokkelkoorts, kan dit jaar wereldwijd een recordhoogte bereiken. Daarvoor waarschuwt de WHO. Vanwege de stijgende temperatuur zijn er steeds meer tijgermuggen die de ziekte verspreiden. Volgens een specialist van de WHO loopt de helft van de wereldbevolking het risico om knokkelkoorts te krijgen. En in Den Haag is een sloot afgesloten omdat die vervuild blijkt met verschillende soorten PFAS. Vorige week kwam door onderzoeksprogramma Pointer aan het licht dat het water in 2021 veel te veel PFAS per liter bevatte. Namelijk 180 nanogram. Dat is 25.000 keer de grenswaarde die het RIVM veilig acht voor oppervlaktewater. De bron van de vervuiling wordt onderzocht. Langs de lijn en omsteken. Ons laatste half uur beginnen we met het WK voetbal. De voetbalsters van Engeland zijn sinds hun Europese titel afgelopen zomer enorm populair, zowel bij de fans als bij de sportpers. Vlak voor de start van hun WK kon de Engelse ploeg alle media aanvragen dan ook niet aan. Verslaggever Eline de Zeeuw was in de overvolle perszaal bij het team van bondscoach Sarina Wiegman. Okay, ladies and gentlemen, welcome to the England team press conference ahead of their opening game. Engeland mag dan aan de andere kant van de wereld spelen. Tijdens de persconferentie een dag voor hun openingswedstrijd zijn er meer journalisten aanwezig dan er in de perszaal in Brisbane passen. Ja, dat geeft aan hoe groot vrouwenvoetbal natuurlijk is en hoe het groeit. En ook wel hoe groot Engeland is. Engeland wordt gewoon altijd wel gezien als een van de favorieten. En dat hebben ze ook wel in het verleden laten zien. Wij gaan er natuurlijk voor om zo goed mogelijk te presteren. En een van de eerst gestelde vragen aan Wiegman en aanvoerder Millie Bright tijdens de persconferentie is dan ook... Easy one to start. Can you win the World Cup? We're here. And we have a dream. And of course, there's always a chance to win the World Cup. Natuurlijk dromen van het winnen van het WK, zegt Wiegman. Maar dat doen meer landen. Millie Bright benadrukt, we gaan er in ieder geval wel voor. yeah, we've got an amazing group of players and staff and everyone stepped up and yeah, we're raring to go. Engeland is gewoon een topfavoriet voor de eindwinst. Dat mag inmiddels wel duidelijk zijn. De bookmakers schatten alleen de kansen van Amerika nog hoger in. Toch is dit toernooi niet zomaar een garantie op succes, want het team dat hier staat is niet hetzelfde Engeland als dat vorig jaar de titel in eigen huis won. Iedereen weet het. Dit is de beslissing. Dit is de titel. Net als veel andere landen kampt de ploeg van Wiegman namelijk met een waslijst aan geblesseerden. Bev Mead, aanvoerder Lia Williamson, Frank Kirby, ze zijn er allemaal niet bij. De dynamiek is anders. Een aantal spelers stopt, een aantal spelers is geblesseerd. Maar dat is ook onderdeel van topsport. Dus daar zul je altijd rekening mee moeten houden dat dat kan gebeuren. En dan hoop je dat de volgende klaar staat. Het geeft ook weer kansen voor andere spelers om op te staan en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn daar al mee bezig geweest. En ook daarvoor hebben we al in andere samenstellingen gespeeld. Ja, en daar zijn we nu mee doorgegaan vanaf het moment dat we op 19 juni bij elkaar zijn gekomen. Volgens mij staan we er goed op. We gaan het morgen zien. Dan beschikt bondscoach Wiegman in ieder geval weer over Millie Bright, die precies op tijd hersteld is van een knieblessure. Yeah, I think when you're surrounded by the best people. Omgeven door de beste medische staf wist Bright zich in een paar maanden terug te werken in het team. Een klein wondertje, zegt ze. I'm grateful that I'm able to play. But yeah, just super excited. En voor we verder praten over die titelkansen, eerst maar eens die wedstrijd van morgen. Hier in Brisbane tegen Haiti. Kijk, Haiti is een beetje een onbekende natuurlijk. Zijn voor het eerst op het WK. Hebben een aantal echt goede spelers. Zijn onvoorspelbaar, vrij atletisch, heel opportun en heel erg richting de counter ook. Dus ja, daar zijn we voor gewaarschuwd. En kijk, ik hoop dat wij heel goed aan de bal kunnen zijn en daarin kunnen domineren. Dan komen zij ook niet in dat soort momenten. Zin in? Ja, zeker. We zijn wel klaar voor nu. De eerste wedstrijd van Engeland op het WK is morgenochtend om 11:30, dus tegen Haiti. En om 11:00 begint de voorbeschouwing op NPO 1. En de bijdrage die je hoorde was van Eline de Zeeuw. Formule 1 dan. De Grand Prix van Hongarije moet dit weekend het decor zijn waar Red Bull een record uit 1988 uit de boeken gaat rijden. Namelijk het record van meeste overwinningen op rij in één seizoen. Maar zover is het nog lang niet, want tijdens de vrije trainingen van vandaag kwamen Max Verstappen en Sergio Perez niet eens in de buurt van het podium. Louis Dekker, Formule 1-verslaggever. Goedenavond, Louis. Het was een onrustige start vandaag van die vrije training, want nog geen minuut onderweg en hij werd alweer onderbroken door Sergio Perez. Wat is er gebeurd? Perez, de teamgenoot van Verstappen, zit niet zo heel erg lekker in zijn vel. Dat wil zeggen, gisteren zat hij dat nog wel in de mediasessies. Dan krijg je weer te horen, ik voel me goed. Ik ben zelfverzekerd. Ik weet dat ik snel genoeg ben om de race te winnen. Alleen mijn zaterdagen moeten beter. De kwalificatie moet beter. Heb ik hard aan gewerkt. Ik heb in de simulator gezeten. Allemaal een prachtige pep talk. Maar ja, je kunt heel goed zijn. Je moet het vooral laten zien. En voor, vandaag heeft het denk ik 1 minuutje geduurd voordat meneer Perez een foutje maakte. Hij ging over de witte lijn. Die is glad. Eigenlijk was het nog erger dan dat. Hij ging gewoon grasmaaien, verloor de controle over de auto en stond meteen met de kont in de muur. Auto beschadigd, geen rondje meer gereden. Dus ja, als een vrijdag was om vertrouwen te tanken, dan heeft hij dat in ieder geval niet gedaan vandaag. Dus Perez meteen weer in de problemen. Ja, maar is dat dan een geval dat je kan gebeuren? Of zit er iets onder? Wat is er met hem aan de hand? Nou ja, we kunnen heel aardig zijn, kan gebeuren. Maar hij is al 5 weekenden op rij is hij aan het klooien. Ik heb er geen ander woord voor. En als je in de beste auto van allemaal rijdt, met weliswaar ook de beste teamgenoot van allemaal, dan kun je eindeloos zeggen, ik sta nummer 2 in het WK. Maar iedereen die naar de stand in het wereldkampioenschap kijkt, weet dat hij echt zwaar, ja, hoe noemen ze dat nou? In het Engels noemen ze dat underperformen. Dan kom je gewoon niet goed uit de verf. En hij slaat zo vaak de plank mis. Hij is zo uit vorm. Het lijkt allemaal tussen zijn oren te zitten. En eigenlijk is hij zelf de enige die nog zegt, ik voel me goed, maar wij zien het allemaal niet meer. En natuurlijk, het kan een keer gebeuren. Een keer. Maar niet 6 weekends op rij. En het oogde heel erg als een fout van iemand die net in de Formule 1 is begonnen. En niet als iemand die er al 13 jaar aan meedoet. Ja, hij werd 18e uiteindelijk. Max Verstappen deed het iets beter. 11e plek. Maar goed, dat is bij lange na niet wat je toch van hem verwacht. Wat je van Red Bull verwacht. Wat zeggen deze resultaten, Louis, nou over het aanstaande weekend? Helemaal niks. En dan laat ik maar even een stilte vallen. Nee, helemaal niks. Vandaag. Nee, die eerste training is gewoon in het water gevallen. Werd ook nog een paar keer stilgelegd omdat auto's spinden en op gevaarlijke plekken stonden. Dus 1 uur was al weg. En die tweede training zijn ze vooral bezig geweest met banden. Daar zit een vrij ingewikkeld verhaal achter, maar laat ik het simpel houden. De regels in de kwalificatie zijn een beetje veranderd. Dus dat zijn ze allemaal aan het testen. De coureurs hebben ook twee setjes banden minder dit weekend. Dat is ook een experiment. En dus zag je vandaag dat veel coureurs minder rondjes reden dan ze wilden. Omdat ze dachten, het is een hele rare sport af en toe, hoor, Formule 1. Je denkt aan snelle rondjes, maar ze waren vandaag banden aan het sparen. En dan is toch het publiek de grote verliezer. En dan weet je ook dat de 18e plek van Perez en de 11e plek van Verstappen helemaal niks zeggen. Want die horen morgen gewoon weer 1 en 2 te staan. En ik durf niet meer te zeggen dat het ook gebeurt. Ik durf wel te zeggen dat Verstappen op de voorste rij komt. Maar bij Perez ga ik er even mijn vingers niet meer aan branden. Het zou alleen wel moeten. Ze zijn zoveel sneller dan de rest. Maar ja. Je moet het wel laten zien. Ja, misschien richt hij zich dit weekend op. De regen dan speelde vandaag ook een dominante rol tijdens de vrije trainingen. Krijgen we daar dit weekend meer mee te maken? Je zou het bijna gaan hopen, al was het maar voor de spanning. En voor de spanning in het WK zou het heel fijn zijn als er morgen of zondag nog een beetje giga-chaos veroorzaakt wordt door een regenbui. Maar helaas, het ziet er naar uit dat we echt Boedapest weer krijgen. Oftewel, drukkend, bloedheet en droog. Dus ik denk de hele plans die we vandaag hebben gehad, dat meteen alles was voor het hele weekend. En coureurs vinden dat fijn, want dan weten ze wat ze kunnen verwachten. Publiek vindt het ook fijn, want die hebben doorgaans geen dak boven het hoofd. Maar voor de race en voor de kwalificatie, daar weet je gewoon van. Het wordt een stuk leuker als het onvoorspelbaar en grillig. En als het een beetje regent en een beetje waait. Maar daar moeten we het niet van hebben. Maar laat ik niet te somber zijn. Dit is wel een circuit waar, als je naar de geschiedenis kijkt, altijd gekke dingen gebeuren. Dat heeft te maken met de aard van het baantje. Het wordt wel eens gekscherend Monaco zonder muren genoemd. Het is krap, het is smal, heel bochtig. En misschien wel het allerbelangrijkste, dit is ook een circuit waar als iedereen een heel goed rondje rijdt, de gaten tussen de nummer 1 en de nummer 20 heel erg klein zijn. Dus als je één fout maakt, dan kukel je zo van de voorste rij naar, ik noem maar wat, rij 7, rij 8. Hele kleine marges. Maar ja, dan denk je aan het eind van de rit toch weer, als ik dit hardop zeg, ai, ai, ai, als dat maar goed gaat met Sergio Perez. Want hoe komt het nou dat Perez altijd fouten maakt? En die Nederlander, die tweevoudig wereldkampioen die we allemaal zo goed kennen, ja, die maakt wel eens een foutje, maar bijna nooit meer. En als hij hem maakt, doet hij het op een moment dat het niet uitmaakt. Dus ja, die overwinning van Red Bull zal er wel komen. Ja. En het mooie is, dat record komt er ook. Perez kan dat record ook binnenbrengen. Want het gaat er om 12 races op rij voor Red Bull. Dat is het record waar het om gaat. Alleen niemand in de perskamer denkt nog dat Perez hem kan winnen. Door die fout van vandaag. En het is nog erger. En dat is het laatste punt dat ik dan maar maak. Hij heeft niet alleen zijn auto kapot gereden. Hij is ook nog op de zachtste banden naar buiten gegaan om even te kijken hoe snel hij kon. En toen heeft hij ook nog een enorme rookgordijn gemaakt door te blokkeren met zijn remmen. Dus hij heeft ook nog, zei ik niet, iedereen was banden aan het sparen. Perez niet. Die heeft er al eentje, dat is een prachtig woord, die heeft al één setje opgerookt, zo heet dat. Het zit niet mee. Laten we nog heel even over die andere Nederlander die, nou ja, tot voor kort Formule 1 reed. Voor het eerst is ook een Grand Prix dit seizoen waar Nyck de Vries niet op de grid aanwezig was. Ja, werd hij nog gemist of denkt men, ja, logisch? Gisteren werd hij nog gemist, want dat is echt een grote verandering. Dan zie je ineens Daniel Ricciardo. En dan zie je ook dat er ineens 60, 70 journalisten bij het team AlphaTauri zijn, terwijl er bij Nyck de Vries gemiddeld 10 of 20 waren. Dus gisteren was duidelijk te merken. Er was nog één pijnlijk moment dat op de schermen nog niet helemaal was ingegrepen. De tijdwaarnemingsschermen stond aanvankelijk Nyck de Vries nog gewoon in beeld. Daniel Ricciardo nog niet. En bij Nyck stond in pit, alsof hij een pitstop maakte. Maar het grappige was, bij de andere 19 coureurs stond retired. Dus daar hebben wij allemaal grote lol om gehad. Maar dat was een beetje een pijnlijk lomp foutje. Nyck wordt niet meer gemist, is mijn harde conclusie. Misschien nog een beetje vandaag. Morgen al helemaal niet meer. En zondag heeft niemand het meer over. Want dit circus gaat zo snel door. Is zo hard en onpersoonlijk. Iedereen zegt even wat sneu voor hem. En misschien is het ook wel onterecht dat hij zo snel eruit wordt gekukeld. Dat is even de beleefde taal. Morgen doet het er niet meer toe en zondag helemaal niet meer. Nee, de caravaan trekt voor. We horen morgen meer van jou. Dankjewel, Formule 1-verslaggever Louis Dekker. AZ-middenvelder Tijani Reinders kreeg een belletje van technisch directeur Max Huiberts en daarna ging het snel. AC Milan had zich namelijk gemeld met een flinke zak geld en enkele dagen later was Reinders speler van de Italiaanse club. Vlado Veljanoski sprak Reinders digitaal over zijn hectische week en wist dat Reinders uit meer clubs kon kiezen dan alleen Milan. natuurlijk een mooi seizoen gehad vorig jaar bij AZ. En ja, dat AC Milan zich dan meldt is geweldig. Maar er was ook interesse van Barcelona en een Premier League club. Wat een luxe. Ja, ik heb goed werk laten zien afgelopen seizoen. En dat soort clubs zich dan melden bij mij, maakte me wel zeker heel erg trots. Want hoe concreet waren Barcelona en die Premier League club? Barcelona die zocht een echte nummer 6. Nou, uiteindelijk had ik al vrij snel het gevoel dat ik mezelf daar ook niet echt in zou zien in die rol. En toen had ik eigenlijk mijn keuze al richting AC Milan gemaakt. En tot op de een van de laatste dagen had de Premier League club ook nog een bod gedaan bij AZ. Maar ja, voor mij was er één club en dat was AC Milan. Want wat gaf de doorslag dan voor Italië? Nou ja, natuurlijk de hele historie achter deze club, hoe groot deze club ook is wereldwijd. En nou ja, de gesprekken gehad ook met de technische staf. En dat gaf bij mij het gevoel van ik kies voor Milan. En daar hoefde ik uiteindelijk eigenlijk niet meer twee keer over na te denken. Natuurlijk, er zijn nooit garanties, maar ga je veel spelen meteen? Nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook zeker de bedoeling. Zoals je zei, in de voetbalwereld zijn er nooit garanties. Uiteindelijk ligt het altijd aan jezelf hoe je presteert. En een AC Milan haalt mij ook weer niet voor niks voor dit bedrag. En aan mij is het om te laten zien dat ik dat ook dan zeker waard ben. En ik ga er alles aan doen om dat ook te verwezenlijken. Neem ons even mee in dit avontuur. In wat voor achtbaan ben je terechtgekomen vanaf het moment dat het gewoon echt serieus werd en is geworden? Zaterdag kreeg ik het belletje van Max dat Milan het laatste bod had gedaan. En toen vertelde Max mij van hier gaan we wel uitkomen. En mocht ik ook niet meer melden bij de oefenwedstrijd tegen Lech Poznan. En toen kwam, toen vertelde Milan dat wij maandag deze kant op zouden gaan vliegen. Nou, dat gedaan. Dus mijn ouders, mijn zusje en mijn vrouw mee deze kant op gegaan. Daarna gegeten. En toen was het dinsdag de medische keuring. En uiteindelijk woensdag officieel gepresenteerd. En vandaag mijn eerste training gedraaid. Wat merk jij van de erfenis die Gullit, Van Basten en Rijka daar hebben achtergelaten? Wat voor invloed heeft dat op jou gehad de afgelopen dagen? Nou ja, mijn vader die was vroeger altijd al een groot fan van Marco van Basten. Dus dat hij straks zijn zoon hier kan zien spelen, dat is voor hem natuurlijk helemaal geweldig. En in het museum, hoe zij die drie bijvoorbeeld zijn geëerd met foto's, prijzen die ze hebben gewonnen. Op Milanello staat er ook een op de muur Our Legacy. Ja, dan zie je ook Van Basten met de gouden ballen staan, Gullit. Dus dat is natuurlijk een geweldig iets. En het spreekt zoveel historie uit hier bij AC Milan. En is geweldig om daar om dan bij zo'n club te kunnen spelen, hoe dat er allemaal uitziet. Tijani Reinders dus, van Alkmaar naar AC Milan. Dan door naar het atletiek, want bij de Diamond League-wedstrijden in Monaco dook Lieke Klaver opnieuw onder de grens van 50 seconden. Deed ze vorige week bij de Diamond League-wedstrijd in Polen ook al. Bespreken die wedstrijd met atletiekverslaggever Leon Haan. Leon, fijn dat je er bent. Ja, klinkt als een uitstekende prestatie, maar ze kwam er niet verder mee dan de derde plek. Ik kan me voorstellen dat het ook wel frustrerend is voor haar. Nou, dat valt wel mee. Ja? Dat valt wel mee. Ja, ze doet mee op het allerhoogste niveau. Dit was een hele goede wedstrijd. Monaco geldt als een van de beste Diamond League wedstrijden in de wereld. Er wordt ook heel veel startgeld betaald. En dan toch derde worden. 49-99 voor de tweede keer in haar carrière onder de 50 seconden. Het is beter dan vorig jaar. Toen werd ze vierde bij het wereldkampioenschap in Eugene. Dus ze staat er gewoon heel erg goed op. En het is een momentopname. Het zegt nog niet alles over het WK dat over 3 weken plaatsvindt in Boedapest. Ja, ze maakt stappen, hoor ik je zeggen. De Poolse Natalia Kaczmarek was opnieuw te sterk voor Klaver. Is het verschil tussen haar en die Poolse te overbruggen? Ja, het is ongeveer 3/10. Maar atletiek is best moeilijk. In de eerste plaats is het een blessuregevoelige sport. En dat moet je meenemen eigenlijk altijd tot het toernooi. Dan is het nog een keer zo dat je een voorronde moet lopen, een halve finale. En dan moet je in de finale op je best zijn. Dus dat is ook dat niet iedere atleet is in staat om een toernooi heel goed te lopen. Daarmee wil ik zeggen dat de kaarten zijn nog niet geschud. Dus het kan nog alle kanten op gaan. En ik denk dat Klaver, of ik weet eigenlijk wel op basis van haar toernooiervaring tot nu toe en de wedstrijden die ze gedaan heeft, juist heel goed is als er meerdere races achter elkaar zijn. Ze is gewoon vreselijk sterk. Kan zij met de ontwikkeling die zij doormaakt, kan zij een medaille winnen op de Spelen? Ja, dat is, die is nog moeilijker. Die is nog moeilijker. Ja, kijk omdat, even in je glazen ja, bol. Nee, maar die is nog moeilijker. Natuurlijk, dat willen we allemaal. Ze doet mee voor een plaats bij de beste 8. Internationaal. En dat is gewoon heel erg goed. Maar het valt en staat met de concurrentie. Hoe goed zijn die? Kijk, om een voorbeeld te noemen. De snelste vrouw dit jaar in de wereld is Sydney McLaughlin. Dat is een bekende naam, want dat is wereldrecordhoudster op de 400 horden. Die heeft nu dus besloten van, ik kies voor de 400 meter. Maar wat gebeurt er vanavond? 2 uur voor de wedstrijd meldt ze zich af. Last van haar knie. Ja, wat voor effect heeft dat? Ja. Met andere woorden, ja, dan kan je heel snel gelopen hebben tot nu toe, maar hoe scherp is ze daadwerkelijk bij het WK? Dat weet je dan toch niet. Dus nogmaals, daar word je op afgerekend. En volgend jaar, volgend jaar. Ik begrijp de omstandigheden, blessuregevoelig, et cetera. Maar heeft zij potentie om deze grote namen voorbij te streven? Moeilijk. Dat is wel moeilijk. Ik denk dat ze in de buurt kan komen, maar positie 1 is denk ik niet mogelijk. Nederlands succes was er ook bij de B-wedstrijd op de 800 meter. De 18-jarige Niels Laros won die wedstrijd. Hoe is hij zich aan het ontwikkelen? Ja, hij is een geweldig groot talent. Hij is een talent op de 1500. Nu op de 800 meter won hij de B-race, 1:44.78. Heeft een hele goede coach. In zijn 18 jaar. Het is een jongen die heel veel mogelijkheden heeft. En wat ik mooi vind om te zien, is dat hij loopt heel efficiënt. Hij loopt heel vloeiend. En hij heeft, belangrijk, een sterke finish. Dus ja, je kunt ook heel snel lopen, maar als je het niet af kunt maken, of als je tactisch inzicht niet, dan win je nooit een grote prijs. Wat hij tot nu toe laat zien, is gewoon heel erg goed. Dus het is absoluut een grote belofte voor de toekomst. Een sterke finish, hoe ziet dat eruit? Goeie vraag. Jullie stellen goede vragen. hoe ziet een sterke finish eruit? Nou ja, dat is eigenlijk dat je de juiste positie loopt en dat je toch aan het eind, ten opzichte van de concurrentie, natuurlijk nog wat over hebt. Daar waar je eigenlijk meer de vermoeidheid voelt. Einde is per definitie bijna nooit het snelste stuk natuurlijk. Maar ze zitten allemaal stuk. En als je dan toch nog je ontspanning weet te houden, je technisch goed blijft lopen en op de juiste plek zit, ja, dan kun je gewoon bij de vooraan finishen. En dat is uiteindelijk waar het om gaat natuurlijk. Ja. Dan is vanavond ook het wereldrecord van Sifan Hassan op de mijl uit de boeken gelopen. Ja. Ja, je kijkt er een beetje moeilijk bij, maar de mijl 1609 meter. Sifan Hassan liep in 2019 4:12 en een beetje. En 4:07, en nou ja, dan moet ik bijna spieken wat de exacte tijd was van nu Kipyegon, 4:07:64. Dat is zo vreselijk veel sneller dan die toptijd van Sifan Hassan. 5 seconden sneller. Ja. Kijk, zij was dit seizoen al ongekend goed. 1500 meter het wereldrecord verbeterd, dik verbeterd zelfs. Dan het wereldrecord bij 5000 meter verbeterd. Ja, en nu dan het wereldrecord op de mijl. Dat zat er eigenlijk een beetje aan te komen. Maar als je dat dan vergelijkt met die toptijd van Sifan Hassan, ja, dat is een groot verschil. Ja, denk je dat zij daardoor ook weer geprikkeld raakt? Want zo is zij ook wel weer, toch? Jawel, tuurlijk. Sifan Hassan loopt zondag, loopt de 5000 meter in Londen. Maar die heeft natuurlijk al een andere stap gemaakt, omdat hij al naar de marathon is doorgeroeid met winst ook in Londen. Dat was natuurlijk afgelopen april. Maar aan de andere kant, Sifan Hassan is ook een liefhebber. Die gunt het iedereen. Zo zit ze ook echt wel in elkaar. Het blijft natuurlijk wel de vraag, wat gaat ze uiteindelijk doen in Boedapest en wat gaat ze doen volgend jaar bij de Olympische Spelen? Maar dat is nog onduidelijk. Ja, maar dan is deze Faith Kipyegon een gigantische concurrent. Zeker, op elke afstand zeker, die gelopen zeker, wordt. Dat klopt. Absoluut, absoluut. Ja. Maar wanneer gaat zij bepalen wat ze gaat doen? Dat is voor mij niet niet te beantwoorden. Hm. Ook omdat Sivan Hassan vrij onvoorspelbaar is. En meestal in de laatste paar weken wordt er iets duidelijk. En zelfs de trainer heeft soms zoiets van... ja, ik weet niet welke kant het op gaat. Hoe lang van tevoren moet dat bij de spelen? Dan kan je toch niet 2 weken van tevoren denken... Je kwalificeert je natuurlijk. Je moet je natuurlijk aan eisen voldoen. En op een gegeven moment ben je op 1 of meerdere onderdelen ben je geplaatst. En dan kan je tot een laat moment kan je nog besluiten. Je kunt nog een paar dagen van tevoren kun je nog besluiten... op welk onderdeel je wel of niet meedoet. Ja, dus het zou zomaar kunnen zijn dat zij zich voor meerdere onderdelen gaat kwalificeren... en dan uiteindelijk besluit om te kiezen. Ja, dat zal het zijn. Ja. Okay. Ja. Dankjewel, Leon Haan. Over de Diamond League atletiek. Dan naar de Tour. We gaan er wel eens aan voorbij. Maar voor veel Franse steden is het moment dat ze de Tour de France mogen ontvangen bijzonder. In sommige gevallen zelfs uniek. De finishplaats van vandaag bijvoorbeeld, Poligny, beleefde een primeur. Want niet eerder kwam het Tourpeloton over de streep in het kleine kaasstadje. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Loop je door het oude centrum van Poligny, dan ademt het de Tour de France. Bij de Oude Kerk bijvoorbeeld, de Notre-Dame, zijn er de versieringen van de truien en de bloemendecoraties. Maar ook de gevels van particuliere huizen zijn versierd met gele fietsen, kartonnen borden. En er is een burgemeester, Dominique Bonnet, die op de lokale radio euforisch is. Poligny, c'est extraordinaire. C'est un moment d'enthousiasme général pour Poligny, pour l'ensemble de mes collaborateurs, des bénévoles. C'est vraiment un moment exceptionnel. Een groot moment is het voor een klein stadje, Poligny. Het heeft maar 4000 inwoners. Het hart van de Jura wordt het genoemd. Maar ook wel La Maison du Comté, de kaas. Ja, it's the capital of Comté cheese. The economic capital of Comté cheese. Everything related to Comté cheese happens here in the city. Ja, vertelt deze vrouw die de kaas verkoopt. Alles wat met Comté te maken heeft, komt hier uit dit stadje. En dat verkopen doet ze naast een grote countdownklok die inmiddels op 0 staat. Want de opwinding is groot dat juist hun stadje de Tour mag ontvangen. Yeah, I would say a lot of people are really, really excited. On my way to work here every day, I see tons of like flagships and decor. People are really happy to welcome the Tour de France here. En dat zie je dan weer terug in het straatbeeld. Hier een hoek waar de bewoners van een verzorgingshuis plaats hebben genomen. Velen zitten in een rolstoel. Tegenover hen, aan de andere kant van de straat, ja, het lijkt op een schilderij van een renner in een afdaling. Maar het is van textiel gemaakt. Gemaakt door deze mensen. People do the decoration here. Those people made this decoration. Wow. They help. C'est magnifique. Ja. Er is vreugde en er is trots dat de Tour hier nu eindelijk een keer finisht. In de jaren 30 van de vorige eeuw reed het peloton 2 keer door Poligny heen. En daarna kwam de ronde wel in de buurt, maar niet in het oude stadje zelf. Every year the Tour passed... next to Poligny, but not in the city, so it's special. So it was always close, and now they come in the city. Yes, yes, yes. Het is waarvoor burgemeester Bonnet, 15 jaar in functie, inmiddels zich ook hard heeft gemaakt. De inwoners weten ook waarom. Het is goed voor het toerisme. It's very nice because it brings a lot of tourists, so that's really nice for the region. En er worden fietspaden aangelegd, alles om wielrenners het naar de zin te maken hier. We try to help cyclers as much as possible because it's more like, you know, ecological and stuff. Yeah. So dat zal de ASO, de organisator van de Tour de France, ook hebben aangesproken, net als het forse bedrag dat je als finishplaats inlegt. En wat ook meespeelt in Poligny, de infrastructuur, die lange rechte weg van 8 kilometer voor het geval het sprinten wordt, en de ruimte bij de zon industrieel waar de finish is, waardoor het tourcircus met gemak zijn tenten erop kan slaan. Een massasprint wordt het niet, maar Poligny staat na vandaag op de kaart, mondiaal. Het is een feestdag die ongetwijfeld gevierd wordt met een blokje kaas. A lot of people party here. It's a big thing. It's very exciting. Toch mooi. Vanuit het kaasstadje Poligny, een reportage van de onvolprezen Edwin Cornelissen. Dat tourcircus waar hij het al over had, dat gaat morgen trouwens door. Zware bergetappe radiotour hier te horen op deze zender vanaf 2 uur. En morgen ook dag 3 van het WK voetbal. Vannacht de eerste wedstrijd in de pool van Oranje. Verenigde Staten grote favoriet tegen Vietnam. Ook Zambia, Japan. Je wordt natuurlijk op de hoogte gehouden op de radio. En op televisie gaan we vanaf 11 uur voorbeschouwen op Engeland van Sarina Wichtman. Suriname tegen Haiti. En die wedstrijd is ook live te zien op NPO 1. En morgenmiddag daarna ook nog even Denemarken-China. Stampvolle voetbaldag. Hoppa, tot zover deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Wij zijn er maandagavond weer. En dan gaan we weer terugblikken op het sportweekend. Zo is het dan ook wel weer. Absoluut. En dan wensen we je een hele fijne avond. En zo direct op deze zender Het Oog met Chris Keijnen. Dag. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Hoe kan muziek mensen moed geven, steunen bij het overlijden van geliefden, maar ook leerzaam zijn bij kunstmatige intelligentie? In de 2023-editie van Brainwash Zomerradio interview ik denkers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Zometeen van 12 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Frans Hals in Museum het Hallemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Ik werd elke ochtend stijf wakker en voelde me totaal niet fit. Een slecht begin van de dag dus. Totdat ik een Swissflexbed probeerde. Met betere ondersteuning en drukverlaging. Nu is slapen weer prettig. Echt het bed van mijn dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex dealer. Zin in een zomerboek? Mijn roman Wat stilte wil. Het verhaal van een vrouw. Hoe zij haar stem zocht, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Arthur Japin. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil, mijn nieuwe roman. Arthur Japin. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Neleman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Neleman wijn is overal te koop. Kijk op neleman.org. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. 11 uur.